เราจะมาติดตามเรื่องแรกกันในคืนนี้ครับเป็นเรื่องของน้องกวางซึ่งตอนนี้น้องกวางอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะฮะน้องกวางระนองสวัสดีครับน้องกวาง สวัสดีค่ะพี่ปอง น้องกวางฮะขอบคุณมากวันนั้นโอ้ทำพี่ขนหัวลูกสู้สู้สู้เลย ขอบคุณมากค่ะพี่ปอง น่ากลัวจริงๆฮะน่ากลัวมากกับออเดอร์แปลกๆนะครับแล้วก็ เมื่อวันเสาร์มีการไปต่อเข้าต่อภาคต่อด้วยนะคะพี่ปอง มีภาคต่อด้วยใช่ไหมนะครับถ้างั้นเนี่ยวันนั้นเราจบกันที่ว่าเหตุการณ์เนี้ยที่ว่าเป็นออเดอร์แปลกๆที่มีคนโทรศัพท์มาสั่งแล้วพี่ก็ได้คุยกับกวางต่อว่าส่วนตัวแล้วหลังจากนี้เนี่ยหรือก่อนหน้านี้ตัวกวางก็มีประสบการณ์ที่เจอมากวางจะออกตัวเลยซ้ำว่าพี่ประสบการณ์หนูมันอาจจะดูแบบเว่อร์เว่อร์ผมพี่ไม่เป็นไรนะพี่อยากฟังเพราะพี่อยากรู้เพราะตอนที่กวางเล่ากวางถ่ายทอดอ่ะมันชวนทำให้แบบว่าเราขนลุกอ่ะเออนะครับก็เลยอยากฟังเรื่องอื่นๆของน้องกวางเห็นบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำงานเก่าของคุณแม่ มันไม่ใช่ที่ทำงานเก่าครับพี่ผมมันเป็นคือแม่หนูทำอาหารเกี่ยวกับอาหารทะเลค ่ ะ อ่า ก็คือปีนึงเนี่ยแม่หนูจะทำแค่ครั้งเดียว ครับ ว่าเป็นไอ้ที่ว่าอะไรเขาเรียกว่าแมงกระพุนแห้งอะค่ะพี ่แมงกระพุนแห้งปีหนึ่งทำครั้งเดียว ใช่ค่ะ ทำไมต้องทำครั้งเดียวล่ะครับกวาง เพราะว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะมีแมงกระพุนขึ้นในน่านน้ำแค่ครั้งเดียวค่ะพี่บ๋อง อ๋อเหรอ แค่3 เดือนใช่ค่ะ อ๋อแค่3 เดือนแล้วมันคือแมงกระพุนพันอะไรอะครับ เป็นพันทั่วไปเลยค่ะพี ่ที่เราเห็นก็ใส่ใน ที่เรามาทานใช่ค่ะ เย็นตาโฟ ใช่ค่ะ อันนั้นเลยค่ะ เออนั่นคือของโปรดพี่เลยนะเย็นตาโฟร้านไหนถ้ามีแมงกะพรุนใส่นะโดนร้านได้เลยเอาละฮะ ค่ะ อ๋อคือปีนึงจับได้แค่ครั้งเดียว ใช่ค่ะปีละ3 เดือน เอาเหรอเออแล้วยังไงครับ คือเดี๋ยวหนูจะเกริ่นก่อนนะคะพี่คือเรื่องเนี้ยที่มันได้เกิดขึ้นเพราะช่วงนั้นอ่ะบ้านหนูกำลังเป็นช่วงที่ตกก็คือพ่อหนูก็ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วในบ้านเนี้ยก็มีแค่แม่มีหนูมีพี่ชายแล้วก็มีน้องสาว ครับ แต่น้องสาวอ่ะก็คือเขาจะอยู่กับป้าก็จะมีแค่แม่หนูพี่ชาย3 คน ครับ ซึ่ง3 คนนี้ค่ะที่หนูเคยเกริ่นไปว่า3 คนนี้เกิดตก13ทั้ง3 คนเลยค่ะพี่บอก เออใช่ใช่พี่จำได้แล้วเออ ใช่ค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์นึงอะค่ะก็คือมีคนเสนอเพราะว่าเขารู้ว่าแม่หนูเนี้ยถนัดด้านนี้แม่หนูเคยทำ ครับ ค่ะเขาก็เลยเสนอเงินมาให้ก้อนหนึ่งแล้วก็ให้แม่หนูไปหาที่ทางทำเองค่ะแค่เป็นเงินทุนนะคะพี่ป๋อง ครับ แม่หนูก็เลยไปเจอที่ตรงเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่แม่หนูไปทำอ่ะก็คือยังไม่มีใครรู้ประวัติตรงนี้เลยเห็นว่าเป็นร้านกว้างๆมันเหมาะกับการทำไอ้ตรงนี้ค่ะแม่หนูก็เลยตกลงเช่าเลย ครับ ค่ะคือเขาก็หนูก็ไม่ทราบว่าราคามันถูกไปหรือว่าแพงไปนะคะตอนนั้นอ่ะคือเขาให้เช่าอ่ะ3 เดือนเนี้ยเขาเก็บแค่10,000หมื่นเดียวสมัยนั้นเมื่อ10 ปีที่แล้วนะคะพี่ป๋องหนูก็ไม่ทราบว่ามันแพงแล้วมันถูกนะตอนนั้นนะคะแม่หนูก็ตกลงก็ทำเลยก็ลงทำแล้วทำไปทำมามันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะแม่หนูเนี้ยคือจ้างคนเฝ้าแล้วเรากลับไปนอนที่บ้านแล้วคันเนี้ยพอหลังจากนั้นอะอยู่มาสักประมาณ5-6 วันคนเฝ้าอะค่ะเขาไม่อยู ่ เขาขอลาออก ครับ แม่หนูก็เลยด้วยความที่แบบเรามีกัน3 คนนะคะแม่หนูก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราไปสร้างกระต๊อบไว้ข้างบอกกับคุณเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปกินไปอยู่ไปนอนที่นั่นแล้วก็ได้เฝ้ากับคุณด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกลงกันไปกันหลังจากที่เข้าไปแล้วค่ะพี่ในบอกกับคุณอันนี้หนูขอคือมันเล็กๆน้อยๆมันเยอะแต่ว่าหนูขอรวบเลยนะคะ ได้ครับ เอาหลักๆเลยก็คือพอหนูไปปุ๊บเนี้ยแม่หนูอะไปสร้างกระต๊อบเอาไม้อะค่ะตีขึ้นมาไม่ได้มีประตูอะไรนะคะแบบเป็นโล่งๆพอได้นอนทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ติดกันกับไอ้กระต๊อบของแม่หนูอะมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นโพต้นใหญ่อะค่ะพี่บังแล้วมันก็เป็นแม่หนูก็บอกต้นโพก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวทำซิงค์ล้างจานตรงนี้เลยทำกับไม้เอาแบบธรรมดาไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำคือแรกนอนไม่ได้เลยค่ะพี่บังมีคนแบบเดินรอบกระต๊อบอะค่ะ ครับ ทั้งคืนเลย เหรอ ค่ะใช่แล้วคันเนี้ยเป็นคนเดินเอาใส่ลงเหมือนอารมณ์เหมือนใส่รองเท้าเดินลากกับใบไม้อะค่ะพี่ป๋อง เสียงมันก็จอกเป็นลักษณะยังไง คือเหมือนอารมณ์เหมือนเราอะใส่รองเท้าอะค่ะ ครับ แล้วก็เดินบนใบไม้แห้งอะค่ะแล้วก็ลาก กรอบแกรบกรอบแกรบ ใช่ค่ะทั้งคืน ครับ คือก็ไม่ได้นอนกันก็แม่หนูก็เลยลุกขึ้นมาจุดเทียน ครับ แล้วแบบ เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรคือแม่หนูคิดว่าเป็นโจรเพราะว่ามันก็มีมูลค่าค่ะ ครับ แล้วคราวเนี้ยพอผ่านเหตุการณ์นั้นไปอะค่ะมันจะมีอีกประมาณเหมือนเรือที่ว่าเขาเอากับคุณเข้ามาขายเราอะค่ะเขาก็มาขอแม่หนูว่าเนี่ยเขาขอเข้ามาขายกลางคืนรอบนึงได้ไห ม แล้วก็กลางวันอีกรอบนึง ครับ เขาแบบเขาจะได้ปริมาณที่เยอะขึ้น เออ แม่หนูก็เลยโอเคตกลงได้แล้วก็เลยจัดเวรกันว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยใครจะอยู่เวร ครับ ลงเดินลงไปรับกระพุนในเรือขึ้นบ ่ อก็มันจะมีอยู่วันนึงอะค่ะพี่มันเป็นเวรหนูพอเป็นเวรหนูปุ๊บตอนนั้นหนูลืมเวรตัวเองหนูหลับแล้วพอตอนเช้าอะค่ะมีแบบคนที่เขามาขายอ่ะเขาก็มาทวงแมงกับคนที่แม่หนู ครับ ก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะเขามาขายนะ78ตัวแม่หนูบอกว่าแม่หนูก็หันมาถามหนูว่าจริงเหรอหนูบอกว่าไม่รู้อ่ะหนูหลับ ครับ เขาก็เถียงนะพี่แต่ว่าในความ ที่เขาเถียงอ่ะคือเขาเถียงความจริงพี่เพราะว่าในบ่อกระพุนน่ะมีกระพุนอยู่78ตัวจริงๆอ่ะพี่บอก ครับ หนูก็ไม่ได้อะไรแล้วก็พี่หนูอ่ะค่ะเขาเป็นคนที่สงสัยเขาก็จะมาเล็มหนูว่าวันนั้นน่ะโกหกแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ครับ เขาบอกหนูสาบานเลยหนูหลับจริงๆแล้วคนเรือค่ะเขาขึ้นมาพอดีเขามาขึ้นกับคุณรอบสองเขาก็เดินเข้ามาที่กระต๊อบที่พวกหนูนั่งกันนะค่ะเขาบอกว่าเมื่อคืนเสียงดีมากเลยน่ากลัวไม่รู้อยู่ไหนแต่เสียงอะดังออกไปหน้าท่าเลยหนูบอกหนูไม่ได้น้ำหนูลาบเขาบอกไม่ลา บ เขาเนี่ยเขาเรียกชื่อหนูเนี่ยหนูยังตะโกนแบบตอบอยู่เลยว่าเอาลงเลยค่ะเขาก็นับขึ้นบ่อก็นับแบบ1 2อย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องนับเสียงดังมากเลยเขาบอกเขาก็เลยมาคิดบัญชีกับแม่หนูเสร็จก็เขาก็เลยบอกว่าคืนเนี้ยหนูเข้าเวรหนึ่งนะเพราะว่าหนูอะไม่หลงเวลานับอะค่ะไม่หลงเลยหนูก็งงเลยหนูบอกเอ้าหนูไปนับตอนไหนหนูก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วคันนี้อยู่ไปอยู่มาแม่หนูอะคือช่วงนั้นนะคะคือกว่าจะเบิกเงินได้พอมาติดตวัดที่เนี่ยค่ะพี่ป๋อง ครับ มันไปเบิกเงินมันเบิกยากเราต้องจ่ายค่าแรงพนักงานนะคะแม่หนูก็เลยไม่รู้แกก็ไปพูดอะไรกับต้นไม้อะค่ะแกจะพูดงุ่มงำงุ่มงำงุ่มงำพอสักประมาณช่วงเย็นนะคะมีเงินมีคนอะเอาเงินมาให้แกแสนนึง โอ้แสนนึงเอามาให้แม่นะ เอามาให้แม่เป็นเงินสดเลยค่ะพี่ป๋องแสนนึงแล้วแกก็เลยให้หนูอ่ะไปซื้อแบบเป็นผ้าสิ้นนะคะยาวๆที่ยังไม่ได้เย็บอะค่ะ ครับ มาหลานึงหนูก็ออกไปซื้อกับพี่ชายแล้วก็แกก็มาพูดอะไรก็ไม่รู้แหละกับต้นไม้แหละแล้วแกก็พัน ครับ แล้วพอพันเสร็จปุ๊บพี่พอตอนเย็นอ่ะแม่หนูบอกว่าเดี๋ยวแม่กับพี่ อ ่ะจะไปอาบน้ำที่บ้านนะเดี๋ยวหนูก็อยู่นะเพราะว่ามันยังมีพนักงานอยู่ค่ะพี ่ครับ แต่ว่าพนักงานอ่ะเขาทำงานอยู ่ ซึ่งระยะห่างจากกระต๊อบที่หนูอยู่กับบอกกับพุ่นที่พนักงานกำลังทำงานนะคะห่างกันประมาณ10เมตรและครั้งนี้มันช่วงประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะ คือ ดักเข้ามาค่ะช่วงแบบช่วงเย็นๆนะคะ ประมาณสัก6โมงเย็น6โมง ใช่ๆค่ะกำลังจะเข้าทุ่มหนึ่งใช่ค่ะหนูนอนเล่นอยู่ที่บนกระต๊อบค่ะเล่นเกมกดสมัยก่อนนะคะ ครับ หนูเห็นขาคนอ่ะห้อยมาจากบนต้นไม้สี่ขา เดี๋ยวนะต้นไม้ต้นที่แม่ไปพูดอะไรก็ไม่รู้แน่นะต้นเนี้ยนะ ใช่ค่ะต้นนั้นเลยค่ะ ครับ หนูเห็นเขาอ่ะห้อยแบบว่าสลับขากันนะคะพี ่ มันโยกขาสลับกันอ่ะสี่ขาสลับแล้วก็หัวล็อกทิกคักหนูก็แบบด้วยความที่เล่นเกมอยู่เงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบหนูรำคาญไงพี่บอกหนูพูดตรงๆหนูก็เลยเดินลงไปจากกระต๊อบแล้วหนูก็ไปตะโกนที่บอกกับพุ่นว่าทำไมอ่ะใครอ่ะไปนั่งบ้าอยู่บนต้นไม้เนี่ยงานการจับจะฟ้องแม ่ เขาเงียบแล้วเขาก็เลิกงานกันหมดเลยค่ะที่ทิ้งหนูไว้คนเดียว คร ับค่ะแล้วคันนี้หนูก็เลยโทรไปฟ้องพ ่ อหนูก็เล่าให้พ่อฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะ คือ หนูโดนทิ้งไว้ที่เนี้ยคนเดียวหนูกลัวผีพอหนูบอกว่าหนูกลัวผีได้ยินเสียงแว่วมาเลยค่ะพี่ป๋องเหมือนระยะแบบเขาพูดมาจากไกลแล้วเขาตะคอกใส่หนูค่ะกลัวทำไมที่นี่ไม่มีคนเลย เดี๋ยวนะกลัวทำไมที่นี่ไม่มีคนเลย ใช่ค่ะเขาบอกกลัวทำไมที่นี่ไม่มีคนเลยคือพูดเหมือนสะบดนะคะพี ่ ลำคาญหนูเหมือนสะบดออกมากลัวทำไมที่นี่ไม่มีคนเลยประมาณนี้แหละค ่ ะหนูก็ไม่รู้ว่าใครหนูก็หาไม่เจอมันมืดด้วยค่ะพี่บอกว่าหนูไม่รู้ว่าไฟอ่ะเขาติดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นเด็กเนาะ หนูก็นั่งเล่นเกมกดนั่นแหละก็มันก็มืดๆแล้วก็คันเนี้ยอยู่ๆคันน้าหนูที่เขาเป็นหมอทำไงเขาก็มาเขานั่งเรือมาจากเกาะค่ะ ครับ เขาขึ้นมาหนูถามว่าเอาน้านี่เดี๋ยวน้ำมาขายแมงกะพรุนแม่หรอจะบอกไม่ได้น้ำมาเฝ้าหนู ครับ ตรงเนี้ยผีมันเยอะ เหร อค่ะแล้วหนูก็ถามว่าน้าแล้วผีมันเยอะยังไงอ่ะน้าก็เลยบอกไม่ต้องพูดมากน้าบอกให้เงียบก็เงียบนะหนูไม่ต้องพูด ครับ เดี๋ยวรอแม่มาหนูก็นั่งรอสักพักแม่หนูก็นั่งขับรถเข้ามาแต่เข้ามาปุ๊บค่ะพอแม่หนูขับรถเข้ามาปุ๊บที่คือหนูอ่ะอยู่ในกระเป๋าตะนาแม่หนูอยู่บนรถมอเตอร์ไซค ์ครับ แล้วอยู่พี่ชายหนูอะค่ะวิ่งมาวิ่งมาจากไหนไม่รู้พี่แล้วทุกคนอะในกระเป๋าบ่ะเขาก็พูดกันว่าเอ้าแล้วแม่ลูกคู่นั้นทำไมเขาไม่มาทางเขาไม่มาด้วยกันเขามีอะไรกันหรือเปล่า ครับ แล้วถึงก็คราวเนี้ยพอแม่หนูมาจอดปุ๊บแม่หนูกระโดดกอดน้าหนูเลยค่ะแล้วพี่หนูก็วิ่งมากระโดดกอดน้าหนูอีกทีนึงอะแล้วก็พูดไม่ได้ตอบเลยค่ะพี่บ๋อง ครับ จนแบบน้าหนูบอกว่าเอางี้เดี๋ยวแกขอทำพิธีเดี๋ยวแกจัดการให้คือหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่บ๋องแล้วเขาก็ทำพิธีอะไรกันหนูก็นั่งมองเขาทำอะค่ะแล้วพอมันจะมีแบบว่าเอาข้าวค่ะพี่บ๋องเอาข้าวกับข้าวผลไม้อะค่ะใส่ในใบตองใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใต้ต้นไม้ค่ะพอเขาทำพิธีกันเสร็จเขากำลังจะขึ้นรถอะค่ะพี่บ๋องหนูหันไปมองไอ้ข้าวอะค่ะว่าเขาตั้งทำไมอะพี่หนูเห็นคนอะนั่งแบบว่าแย่งกันเลยประมาณเหมือนเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะค่ะ ครับประมาณสักกี่ตน เกิน10ค่ะพี่บ๋อง เกิน10เลยฮะ ใช่ค่ะ ครับ เหมือนกับแย่งแล้วก็คือเขาไม่ได้สนใจหนูเลย ค่ ะทั้งพี่บ๋องเหมือนกับว่าเขาสนใจข้าวอยู่ตรงหน้ า เขาแย่งก็ฉีกไก่กันเขาแย่งข้าวกันเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงก็อันนี้นะหนูก็เลยบอกว่ากลับบ้านนะน้องกวางไม่ต้องมาสนใจลูกไปขึ้นรถ ครับ แล้วก็เหตุการณ์เนี้ยผ่านไปจนมาถึงวันที่เราต้องเอาแมงกะพรุนทั้งหมดในบ่อกะพรุนนะคะไปขาย ครับ อันนี้เด็ดกว่าก็คืออย่างเงี้ยค่ะพี่บ๋องคือทุกคนเนี่ยทุกต้องทำงานหมดเลยเพื่อช่วยให้ทันก่อน20:00เพราะรถคอนเทนเนอร์ออก20:00 ครับ ค่ะแล้วคันเนี้ยพอทำอะไรเสร็จปุ๊บตอนนั้นอ่ะหนูจำได้ว่าเกือบ20:00แล้วแหละก็คือรถปิดตู้ปิดหลังตู้อะไรเสร็จเตรียมตัวจะออกรถคันแรกอะค่ะเป็นรถหลานของแม่หนูเป็นรถกระบะ4ประตูสีดำอยู่ด้านหน้า ครับ แล้วก็คันที่2อะค่ะเป็นรถของพี่ชายคือตอนนั้นก็ทำจนพี่หนูได้ซื้อรถกระบะค่ะพี่บ๋องแล้วก็คันที่2ก็คือเป็นรถพี่ชายหนูและหนูนั่งอยู่กับพ่อคันที่3แล้วพี่หนูบอกว่า3คนเนี้ยเจอด้วยกันเจอกันตรงนี้เลยค่ะพี่บ๋อง เจอยัง คือแม่หนูนั่งรถคันแรก ครับ แล้วพี่ชายหนูนั่งคันที่2หนูนั่งรถคันสุดท้าย ครับ ตอนที่ว่าพี่หนูค่ะขับออกมาไอ้ที่ว่ารถคันแรกขับออกมาค่ะเหมือนกับว่ามีคนอ่ะทุบกระบะรถอะค่ะ ทุบกระบะรถคันไหนคันแรกหรือคันไหน คันแรกก่อนค่ะ ทุบกระบะรถคันแรกก็คือคันที่แม่นั่งถูกไหม ใช่ค่ะทุบมันจะให้จอดอะค่ะพอทุบเสร็จทุบพอคันแรกเงียบมาคันที่สองปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็พอมาคันที่หนูพี ่ โอ้โหตอนแรกอะเขาทุบกระบะก่อนพอทุบกระบะเสร็จพี่ตามกระจกรถอะค่ะพี่ไม่บอกแม่ว่าข้างกระบะไอ้กระจกรถกระบะค่ะมันจะมีข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ด้านข้างค่ะพี่หนูหันมองว่ามันเสียงอะไรหันไปด้านหลังอะค่ะพี่บอกข้างหลังกระบะมีคนนั่งเต็มมากค่ะทั้งที่ว่าพนักงานอยู่คันแรกแล้วทั้งหน้าทั้งมือทั้งอะไรต่อเนี่ยแล้วค่ะห้อยลงบนรถเลยแบบพูดอยู่คำเดียวว่ากูไม่ให้มึงไปกูไม่ให้มึงไป อ ันนี้คือคันที่หนูเจอนะคะเขาพูดอย่างนี้กูไม่ให้มึงไปมึงลงมากูไม่ให้มึงไป ครับ ค่ะแล้วก็ทุบอยู่อย่างนั้นนะคะจนหนูเนี่ยร้องคือหนูกลัวมากมากเลยค่ะหนูร้องเลยแล้วถึงก็คันเนี้ยพ่อหนูค่ะเขาขับอยู่คันของหนูใช่ไหม ครับ แล้วคันเนี้ยพี่ชายขับคันที่สองแล้วก็น้าหนูขับคันแรกพ่อบอกว่าระวังลูกไม่ต้องลงจากรถนะแล้วเขาก็เปิดประตูออกพร้อมกัน ครับ แล้วเขาก็สลับรถกันแล้วเขาก็แบบเหยียบแล้วก็เหยียบรถออกไปพร้อมกันเลยค่ะ ค แล้วก็คอนเทนเนอร์ตามแล้วคันนี้พอหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะคือบ้านหนูเนี่ยเขาต้องไปพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดอะไรเงี้ยค่ะคุณบอกอยู่ประมาณร่วมสัปดาห์ค่ะเกิดการเนี้ยแล้วแม่หนูก็ก ็ไปคุยกับเหมือนกับว่าคุยกับพระเขาว่าเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี ้ พระก็เดินมาลูบหัวหนูลูบหัวพี่ชายหนูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเด็กที่มีเซนส์นี่มันไม่ดีเลยเนาะบ้านเนี้ยทางบ้าน อ๋อทั้งบ้านเป็นเด็กมีเซนส์หมดเลยเป็นเด็กมีสัมผัสพิเศษหมดเลยเหรอ ทั้งบ้าน ครับ เขาบอกว่าเป็นเด็กมีเซนส์แบบนี้มันไม่ดีเลยเนาะหนูเนาะหนูยังไม่รู้นะคะว่าพี่ว่ามันคืออะไ ร ตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักผี อืม ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แยกไม่ออกว่าอันไหนผีอันไหนคนหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือผี ครับครับ ค่ะแล้วคราวเนี้ยหนูก็เลยถามพระหนูถามว่าแล้วที่หนูเจอเมื่อคืนอะไรคะพระบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยทุกคนเนี่ยต้องไปที่บอกกระพุนตรงนั้นต้องกลับไปแล้วแม่สัญญาอะไรกับเขาไว้อ่ะให้ทำให้เขาซะ ครับ แล้วก็ตอนเช้าก็ไปแต่หนูก็ได้แม่ก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันแรกอ่ะที่แกเข้ามาค่ะพี่แกเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมีเยอะ อ๋อเหรอโอเคเห็นก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมีเยอะ ใช่ค่ะ เอาง่ายคือ แกไม่กล้าบอกเพราะ แกเห ็ นผ ี ใช่ ค่ะแล้วคราวเนี้ยแกก็เลยแกเห็นว่าไอ้ตรงต้นไม้อ่ะค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นผู้คุ้มพูดอะค่ะพี่เขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นผู้คุ้มพูดคือคนที่เหมือนกับเป็นลูกพี่ของผีบริเวณนั้นเงี้ยเหรอ ใช่ใช่ค่ะลูกพี่ใช่ค ่ ะ ครับ เป็นตากับยายเป็นตากับยายแล้วคราวเนี้ยเหมือนกับว่าแม่หนูก็ไปสัญญากับเขาว่าถ้าแม่หนูได ้ เหมือนกับว่าครั้งแรกอะที่แม่หนูสัญญาคือถ้าได้หนึ่งแสนในวันเสาร์เนี้ยเด ี๋ ยวแม่จะซื้อผ้าหลามาให้เป็นลายไทยหนูก็ไปซื้อมาให้ ครับครับ ใช่ค่ะแล้วก็รอบที่สองที่เขาบอกว่าสัญญาอะไรแล้วก็ต้องให้เขาอะค ืออ ย่างนี้พี่บอกแม่หนูเป็นคนที่เขารวบคำเวลาบนบานเรื่องแบบนี้ค่ะ รวบคำ เขาบอกว ่ าคือเขาบอกว่าถ้าเขาได้กำไร6 ล้าน เ ขาจะสร้างบ้านให ้ อยู่ที่นี ่ แล้วทุกคนก็จะอยู่ที่นี ่ ทุกคนนะที่เนี้ยแม่ไม่ได้พูดตำนองว่าผีทุกตน อ๋อ ค่ะแล้วเขาอ่ะคือเขาก็ผ่านมาถึงพวกเราทุกคน ครับ ค่ะก็กลายเป็นว่าที่เขาบอกว่ากูไม่มึงไปอ่ะค่ะ ครับ ใช่ค่ะแล้วคราวเนี้ยก็อีกช็อตนึงก็คือพอหลังจากที่ว่าแม่หนูไปสร้างบ้านตามที่ว่าแกกู้ให้แล้วใช่ไหมคะ ครับ แล้วคราวเนี้ยพอดีว่าลูกพี่ลูกน้องหน่วยแหละเขาก็ไม่รู้สรรพคุณเขาแค่ได้ยินมาแต่เขาไม่เคยเจอเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยคืออยู่วันนึงแกชวนน้องสาวคนสุดท้องหนูไปไปขอหวยพี่ไปขอหวยตรงนั้นเลยตรงบ้านหลังที่แม่หนูสร้างไว ้ คือลักษณะบ้านที่แม่หนูสร้างคือเป็นบ้านหลังที่แบบมีห้องเดียวค่ะพี่ป๋องค่ะเป็นบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะ10x10ไหมมันไม่ใหญ่มาก เป็นบ้าน ห้องเล็กๆ ห้องเล็กๆหลังเล็กซึ่งเอาความเป็นจริงคือคนสามารถจะเข้าไปนอนได้ไหม เข้าไปอยู่ได้ เข้าไปนอนได้ ได้ค่ะก็คือมีของในบ้านครบหมดเลยเพราะแกทำให้เหมือนบ้านคนอาศัยหลังนี้ค่ะพี่ป๋อง อ๋อครับ ค่ะแล้วคราวเนี้ยพอคราวเนี้ยมีการเล่ากันเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่ญาติอะค่ะ ครับ ลูกพี่ลูกน้องหนูคนเนี้ยเป็นคนบ้าหวยมากค่ะพี่ป๋องแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการเขาร้อนเงินตอนนั้นนะเขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าพาตอนนั้นน้องสาวหนูอยู่ประมาณ10 กว่าปีอะค่ะเขาพาน้องสาวหนูไปเพราะน้องสาวหนูเป็นคนมีเซนส์เหมือนกันเขาพาน้องสาวหนูเข้าไปแล้วก็มีญาติพี่น้องประมาณ4-5 คนนะคะเข้าไปเพราะว่าสาเหตุที่เขาพาน้องสาวหนูเข้าไปเพราะว่าเขาอะอยากเขาบอกกับน้องสาวหนูว่าถ้าเห็นอะไรให้ชี้แต่ห้ามพูดค่ะพอคราวเนี้ยเขาก็มีการขอหวยกันไปขอที่ต้นไม้ต้นนั้นเลยค่ะพ ี ่แล้วคราวเนี้ยก็คือน้องสาวหนูชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็ชี้ไปด้านข้าง ครับ แล้วคราวเนี้ยน้องสาวหนูชี้ลงทะเลไอ้ช็อตที่ว่าเขาชี้ขึ้นข้างบนนะคะชี้ขึ้นด้านข้างเนี้ยไม่มีใครเห็นพี่พอก็ชี้ลงทะเลน้าหนูเล่าให้ฟังว่าเหมือนว่าแบบมีคนอยู่ประมาณแบบเกือบ20 คนนะคะพ ี่ ยืนอยู่หน้าท่า ครับ ยืนเท้าซาเอลแล้วแบบมองตาเขม็งมาที่พวกเขาอะค่ะ ครับ มองแล้วก็แบบมึงออกไปนี่บ้านกูอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อ ค่ะแล้วน้องสาวหนูก็ร้องเพราะว่าเขากลัวไง ครับ พอน้องสาวหนูร้องแล้วคันเนี้ยแล้วก็มีเหมือนกับว่ารู้สึกว่าจะมีหนึ่งในนั้นนะคะพูดตำนองว่าแบบไปก็ได้แต่ว่าให้หวยก่อนถึงก็คันนี้เขาก็มีการแลกเปลี่ยนอะไรคือหนูไม่รู้ว่าเขาแลกกับอะไรนะคะเขาก็เราไม่จบหรอกแล้วคราวเนี้ย พอหลังจากนั้นนะคะเขาก็ถูกหวยกันจริงๆนะคะพี่บ อ กแต่คนที่ได้ไปสัญญากับพวกคุณคนเหล่านั้นอะ ครับ พอรับเงินปุ๊บเขาช็อกตายตรงนั้นเลยค่ะพี่ต๋อง ตรงไหนตรงพื้นตรงบริเวณนั้นเลย ใช่ค่ะ เหรอ คือเหมือนกับว่าสมมติเขาอยู่ที่บ้านอย่างเง ี ้ยแล้วเขาแบบเขาลุ้นหวยเขาถูกหวยเงี้ยค่ะ ครับ เหมือนตอนนั้นนะรู้สึกว่าที่เขาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะคะเวลาถูกหวยเขาจะไม่ได้เงินเลยนะคะพวกใต้ดินเขาจะได้อีกวันนึง ครับ ตอนที่เขารับเงินเสร็จเขาเข้าไปในบ้านนะคะเขาก็ช็อกตายเลย เหรอ ใช่ค่ะแล้วคราวนี้หนูถามว่าไอ้ตรงเนี้ยที่หนูเคยเล่าพี่ป๋องฟังว่ามันเกี่ยวกับเดลิเวอรี่ของหนูก็คือพี่ทัศน์เข้าไปส่งส้มแล้วไปเจอบ้านนะคะพี่ป๋องนี่หรอไหมที่หนูบอกว่าหลังโรงเจค่ะพี่ป๋องบ้านที่ทัศน์ไปส่งส้มคือบ้านหลังนี้อะค่ะพี่ป๋อง คือบ้านหลังเล็กๆที่ว่าไอ้สิบคูณสิบเนี่ยนะ ที่เนี่ยใช่ค่ะที่หนูบอกว่ามันจะมีอีกที่นึงที่ทัดเข้าไปโดนมาแต่ว่าไม่ใช่ที่เดียวกับของที่หนูเล่ารอบที่แล้วอ่ะ ก็คือหลังนี้แหละ ใช่ค่ะหลังนี ้อ๋ออ่าฮะอ่าครับเดี๋ยวนั้นไม่มีคำถามเยอะมากเลยกวางนะครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วหรือยัง หมดแล้วค่ะ เรื่องราวทั้งหมดแล้วนะใช่พี่บ๋องขออนุญาตย้อนกลับไปที่คำถามที่พี่บ๋องสงสัยนะเรื่องของคำว่าต้นไม้ก่อนนะต้นไม้ที่ว่าเนี่ยมันคือต้นไม้อะไรอ่ะ ต้นโพค่ะ อ๋อเป็นต้นโพเหรอ ใช่ค่ะ อ๋อเป็นต้นโพที่คุณแม่ไปคุยนะแล้วก็ตอนนั้นคุณแม่ไปคุยอะไรไม่รู้ที่ตอนนั้นกวางเล่าอ่ะแสดงว่าคุณแม่ไปคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะมีการ เขาไปยืนคุยกับต้นไม้หนูเห็นเขายืนคุยกับต้นไม้ค่ะพี่ป๋องตอนแรกนะ เราเห็นก็คือเขายืนคุยกับต้นไม้แต่ในความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าแม่อาจจะเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนต้นไม้ก็ได้ถูกไหม ใช่ค่ะ แต่ความเป็นเด็กของเราคือเราเห็นแม่ไปยืนคุยกับต้นไม้คุยอะไรก็ไม่รู้ ใช่ค่ะคุยอะไรก็ไม่รู้งงเงียบงงเงีย บแล้วอยู่ดีปรากฏว่าแม่ก็ได้เงินแสนแล้วแม่ก็เอาผ้าแพรไปผูกที่ต้นโพต้นนี ้ใช ่ค่ะนะครับคราวนี้จากสิ่งที่กวางเล่าและสิ่งที่กวางบอกพี่ป๋องเนี่ยคำว่าคงไม่ใช่คนแน่ๆกูว่าฟังน้องกวางนะครับสิ่งที่เห็นเนี่ยมากมายเหลือเกินนับถ้านับเป็นตนก็คงเป็นสิบตนนะครับวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิญญาณของใครแล้วเขามาจากไหนอะครับ คืออย่างนี้ค่ะพี่ป๋องหลังจากที่ว่าหลังจากนั้นหลายปีอะค่ะหนูได้ยินประวัติตรงนั้นมาก็คือสมัยก่อนนะคะพี่พวกทหารพม่ า เวลาที่ว่าเขาฆ่าเฉลยอะค่ะก็มายิงทิ้งตรงนั้นหมดเลย เออเหรอ ใช่ค่ะ เ วลาเขาฆ่ากันก็เขาก็จะเอาศพไปทิ้งตรงนั้นนะคะพี่ป๋องสมัยก่อนนะ ฉะนั้นก็จะมีศพจะมีคนเสียชีวิตจะมีวิญญาณที่ยังคงอยู่ตรงนั้นอีกเยอะแยะมากมายแล้วคราวนี้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างที่กวางเล่าคืออาจจะมีผีที่เหมือนเป็นผู้คุมผี ใช่ค่ะ ก็คือเป็นตากับยายจากที่ฟัง เป็นตากับยาย ถ้าเป็นศัพท์ป่าช้าเขาจะเรียกว่าอายายกะลากับตากะลี ใช่ๆพี่ป๋องนั่นแหละหนูนึกชื่อไม่ออกใช่ค่ะ เ นี่ยขนลุก เพราะว่าในป่าช้าเนี่ยเขาจะมีคนที่คอยดูแลพวกเหล่าบรรดาสัมภเวสีเรียกว่ายายกะลากับตากะลีซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มียายกะลากับตากะลีเนี่ยคอยคุ้มครองคอยดูแลพวกเหล่าบรรดาสัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นเหรอฮะ ใช่ค่ะ อ๋อเหรอเอาแล้วที่น้องเห็นบนต้นไม้ที่สองคนห้อยนั่งห้อยขาแล้วตีขาไปมานั่นคิดว่าเป็นอะไรฮะคิดว่าเป็นยายกะลากับตากะลีหรือว่าเป็น ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่าเป็นแค่วิญญาณแต่ว่าที่ว่าพระเขาบอกอะพระเขาบอกแม่หนูมาเขาบอกว่าไม่ใช่อันนั้นอะคือไอคนนี้แหละที่บอกที่พี่พูดเมื่อกี้หนูพูดไม่ออก ครับแล้วคราวนี้บ้านหลังนั้นที่ว่ากว้าง10x10นะปัจจุบันเนี้ย ค ือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาสัก10 กว่าปีถูกไหมนะครับ ครา วนี้บ้านหลังเนี่ยที่ว่าเนี่ยยังอยู่ไหม ล่าสุดที่หนูไปไม่มีแล้วนะคะ ไม่มีเพราะว่ามีคนไปรื้อหรือยังไง มันเหมือนกับว่าตรงนั้นนะคะมันติดกับหน้าท่าแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าพอเวลานั้นถึงเวลาน้ำขึ้นนะคะน้ำเต็มที่ก็คือมันจะถึงบ้านหลังนั้นไงครับพี่ป๋อง มัน น่าจะแบบเป็นน้ำกัดเต้าอะไรเงี้ยค่ะ เป็นบ้านที่อยู่หน้าท่าก็คือจากตรงนี้ก็จะเป็นทะเลไปถูกไหม ใช่ค่ะ อ๋อเหรอ ก็เหมือนกับคลองอะค่ะ ครับซึ่งปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้ไม่มีแล้ว มีแต่ซากค่ะ มีแต่ซากแล้วตอนนู้นที่มีบ้านหลังนี้อยู่อ่ะใครมีคนอยู่ไหมอ่ะ ไม่มีค่ะไม่มีใครกล้าอยู ่ ค ่ ะ แสดงว่าเราปลูกเอาพูดตรงเหมือนปลูกไว้ให้ผีอยู ่ใช่ค ่ ะ อ๋อเหรอคนลุกอ่ะปลูกให้ผีอยู่เหรอ ใช่ค่ะ เพราะไปรับปากกับเขาใช่ไหม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็อันนี้หนูพูดแบบไม่หมกเม็ดเลยนะคะตอนที่หนูทำ delivery ครั้งแรกอ่ะหนูก็เคยปรึกษากับแม่เหมือนกันหนูตอนนั้นมันช่วงเศรษฐกิจมันกำลังตกพอดีก็เลยแบบแม่หนูไปปรึกษาแม่เลยบอกแม่หนูจะไปบนตรงนั้นดีไหมแล้วแม่หนูก็เลยบอกว่าอย่าเ หอ ะแก้ยากนะลูกถ้าแก้ไม่เป็น อ ะถึงชีวิตเลยนะ หุย ใช่ค่ะ แล้วมีคนชาวบ้านแถวนั้นไปบนบานสารกล่าวกันเยอะไหมครับ ไม่มีค่ะเพราะว่าคือใกล้ๆตรงนั้นนะคะเข้าห่างจากหมู่บ้านประมาณ500เมตรนะคะพี่สองไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปเลย อ๋อเหรอ ใช่ค่ะเพราะว่าเขารู้สรรพนามตรงนี้ อ๋อแล้วปัจจุบันนี้ต้นโพนี่ยังอยู่ไหมอ ยู่ค่ะ อ๋อต้นโพยังอยู ่ก็มีค่ะมียังแบบคือพี่ป๋องตอนที่หนูเข้าไปล่าสุดนะคะต้นไม้รอบๆใบเหี่ยวหมดเลยแต่ต้นโพอะค่ะใบยังสวยอยู่เลย ครับ ค่ะคือว่าสดชื่นอยู่ต้นเดียวอะค่ะก็ถึงเหี่ยวหมดเลย เออแปลกอะเป็นต้นโพต้นใหญ่ไหมครับกวาง ต้นใหญ่อะค่ะพี่ก็อุ้ยหนูเอว30 โลอะค่ะพี่ใหญ่กว่าหนูอะ ถ้าเปรียบนะถ้ามองว่านี่คือต้นโพอยู่ตรงข้างหน้าพี่นะคิดว่าใช้คนกี่คนในการโอบ2 คน 3 คน 3 คนโอบ 3 คนโอบเลยเหรอ ค ่ะโอ้แล้วยังมีชาวบ้านยังเอาพวกของพวกธูปเทียนดอกไม้เครื่องเส้น ไม่มีเลยค่ะ ไม่มีใครไปวางตรงนั้น ค ่ ะ แล้วก็มีใครไปสร้างศาลอะไรมั้ยครับ ไม่มีค่ะไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ก่อนหลังจากที่ว่า พั ดเขาเอาโดนสั่งส้มเข้าไปให้ที่นั่นนะคะพ ี่ หนูอ่ะได้มีโอกาสคุยกับพี่ชาย ครับ เพราะพี่ชายอ่ะเขาอยู่บริเวณในหมู่บ้านแถวนั้นพี่ชายหนูบอกว่าไม่ยุ่งอ่ะดีแล้ว ครับ เพราะว่าล่าสุดนะคะพี่เขาอ่ะเหมือนกับว่ามีคนพเนจรนะคะพ ี ่เดินหลงเข้าไปอ่ะ ครับ แล้วก็มาเห็นอีกทีก็คือเป็นศพแล้ว เออเหรอ ซึ่งเราไม่รู้ว่าก่อนนั้นเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะพี ่ เป็นต่างชาติด้วยนะคะเห็นว่านะเขามากู้ศพกันไป เหรออืมอ่ะแล้วปัจจุบันนี้พื้นที่ตรงนั้นล่ะเป็นอะไรอยู ่โล่งค่ะ อ๋อเป็นพื้นที่โล่ง อะไรเลย อ๋อ ใช่ค่ะ นะครับสุดท้ายครับนะฮะวันที่ขนของกันออกมานะฮะขนแมงกระพุนกันออกมามีรถคันที่แม่มาพี่ชายเรามาตัวเรามานะแล้วก็เห็นอย่าเรียกว่าคนเลยนะจากที่ฟังมาไม่ใช่คนละเหล่าบรรดาสัมภเวสีวิญญาณโอปติกะทั้งหลายแหล่ที่ขึ้นมาในรถเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นอะไร อันนั้นคือเป็นลูกสมุนนะคะพี่ก็คือโดนเหมือนกันทุกคันเดินพร้อมกันที่พ่อหนูบอกว่าให้สลับรถแล้วก็วิ่งนะคะพี ่ เพราะว่าเขาอะมันอย่างนี้พ่อหนูอะเป็นคนมีของเขาก็เลยวิ่งไปคุมคันแรกแล้วก็ให้พี่ชายหนูวิ่งมาคันหนูเพราะว่าน้าหนูอะเขาทำเหมือนน้ำมนต์เลือดอะไรสักอย่างนะคะให้พี่ชายหนูถือแล้วก็วิ่งมาคันที่หนูอยู ่ แล้วก็สลับแล้วก็เขาก็เลยรีบไป เป็นเหล่าลูกสมุนผีทั้งหลายที่เกาะรถมาด้วยตามมาด้วย ใช่ค่ะตามรู้สึกว่าจะตามมาถึงบ้านนะคะแก้กันเป็นอาทิตย์เลยค่ะพี่ป๋อง เดี๋ยวนะตามมาถึงบ้านไงคือมาปรากฏตัวเห็นเป็นสิบตนเลยเนี่ยนะ คือพอมาถึงในบ้านนะคะหนูลืมเล่าพอมาถึงในบ้านนะคะเที่ยวเกาะตามหลังคานั่งห้อยขาตามหลังคาเนี่ยค่ะพี่ป๋องหลังคาบ้าน เดี๋ยวนี่คือใครเห็นกวางเห็นหรือใครเห็น เห็นกันทุกคนค่ะ กวางเห็นพี่ชายที่มีที่ว่า ญาติพี่น้องก็เห็น เห็นหมดเลย ใช่ค่ะเพราะว่าเราแวกนั้นเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยที่หนูอยู่บ้านหลังเก่าอ่ะ เห็นมาอยู่หน้าบ้านเกาะตรงต้นไม้อยู่บนหลังคา อย่าง น ี้เหรอตามหลังคาอะไรเงี้ยค ่ ะ ใช ่ค่ะเห็นกันทุกคน ครับเฮ้ยโอ้ยแล้วตอน จริงๆพี่บอกแล้วก็คือต้องไปแบบว่าต้องไปเขาเรียกอะไรเชิญเจ้าอาวาสมาทำพิธี อ๋อเหรอต้องถึงขั้นไปเชิญเจ้าอาวาสมาช่วยมาทำพิธีปัดเป่า ใช ่ ค่ะ แล้วดีขึ้นไหม ก็เป็นอาทิตย์อะค่ะกว่าจะดีขึ้นค่ะพี่ป๋อง แล้ววันหนึ่งพอผ่านพ้นไปเขาก็ไม่มาไม่เห็นอีกแล้วตามต้นไม้ตามหลังคาไม่เจอแล้ว ไม่เจอค่ะแต่ว่ายังมีมาช่วงแรกๆอะค่ะ3-4 เดือนแรกยังมีมาเข้าฝันแม่หนูอยู ่เหรอเข้าฝันแบบดีหรือไม่ดี ก็จะขอกินนะคะพี่ป๋อง ขอกินคือพวกเครื่องเส้นเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะ อ๋อเหรอ หรือว่าประมาณว่าแบบมึงเอามาให้กูเลยนะไม่งั้นกูจะกินลูกมึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับอืมแล้วแม่ทำให้ไหม แม่ไม่ทำให้ค่ะแม่บอกว่ามึงกินไม่ได้หรอก เออบ้านนี้เขาบ้านนี้เขาเป็นบ้านระทึกขวัญตื่นเต้นดีจังเลยอ่ะคือว่าจะเป็นแม่พี่ชายตัวน้องกวางคือเขาเป็นคนเหมือนมีเซ็กกันหมดทั้งบ้านเลยว่า เซ็กทั้งบ้านค ่ ะ เฮ้ยผมเชื่อนะ พี่บอกหนูขอเล่านิดนึงทำไมบ้านหนูถึงเห็นทุกคน ครับ เพราะว่าตาหนูเนี่ยค่ะเป็นคนที่คนสมัยก่อนนะคะที่เป็นเขาถือของ ครับ ถือของแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละ คืออะไรอ่ะถือของคืออะไรอ่ะ คือเหมือนกับว่าเขามีของอะค่ะเป็นคนมีของอะ เขาเป็นคนมีของเป็นคนมีวิชาอาคม ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเพราะว่าตาหนูเนี่ยเป็นเสือเก่าแล้วก็กลับใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วคันนี้เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับว่าแกเอาอะไรนะพี่เท่าผีป่ะพี ่ ที่มาทาตาแล้วจะเห็นผีอะแกทำแบบนี้กับทุกคนเลยค่ะในบ้านหนู เอาคิดเท่า ใช่ค่ะหนูก็โดน เอาหนูก็โดนเหรอ พี่ชายหนูก็ใช่ค่ะ ก็เลยกลายว่าทุกคนในบ้านเห็นผีหมดเลย แต่แม่หนูเห็นอยู่แล้วแม่หนูมีเซนส์อยู่แล้วใช ่ ค่ะหนูกับพี่ชายอะค่ะโดน ไอ้น้องกวางนี่เป็นคนสนุกเป็นคนสนุกตื่นเต้นคนหนึ่งเลยนะเนี่ย เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่ป๋องสมัยก่อนนะตอนเด็กๆหนูชอบขึ้นไปเล่นบนเขาแล้วคนเนี้ยตาหนูอะคือด้วยความที่เราโซนนะคะโซนกับเด็กผู้ชายแกก็เลยแบบให้เห็นมันจะได้กลัว ครับ แต่ว่าแกไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะหนูไม่สามารถแยกได้เลยว่าอันไหนผีอันไหนคน เดี๋ยวนะ ถ้าเขาไม่มาให้หนูเห็นแบบน่ากลัวน่ากลัวค่ะ คือปัจจุบันนี้น้องก็ยังสื่อสารเห็นผีได้อยู่โดยที่แยกแยะไม่ออกว่าอันไหนคนไหนผีเหรอฮะ ใช่ค่ะ เหรอ ใช่ค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะน้องกวางพี่ป๋องคุยกับน้องกวางไปเรื่อยๆพี่ป๋องนึกถึงคนคนหนึ่งก็คือน้องเรนนี่ในช่องส่องผีของพี่บุ้ยอะครับที่จะมีพี่บุ้ยแล้วก็มีเพื่อนพี่บุ้ย อ๋อครูเรนค่ะค่ะครูอะไรสักอย่าง คือลักษณะเวลาคุยเวลาดูเป็นคนแบบไม่ต้องอ้อมค้อมตรงไปตรงมาเนอะอย่างเงี้ยพี่ป๋องถามหน่อยว่าถ้าสมมตินะน้องกวางไปกับพี่แบบเนี้ยน้องกวางสามารถจะเห็นผีแบบเดียวกับน้องเรนนี่แบบนั้นไหมครับ หนูเห็นนะคะพี่แต่ว่าหนูคือหนูเคยไปกับเพื่อนค่ะพี่ป๋องแล้วก็หนูก็บอกมันแต่มันไม่เชื่อหนูเองใช่ค่ะมันไม่เชื่อหนูก็เลยไม่ไปเลย เหรอ ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปบ้านล้างเนี่ยค่ะพี่ป๋องเราตกลงกันว่าถ้านอกจากเพื่อนหนูสามคนนะถ้าสมมติว่าเห็นเป็นคนอื่นนะเดี๋ยวจะมาให้โค้ดอย่างเช่นอย่างเช่นไก่อะไรเงี้ยค่ะเรียกเป็นไก่เรียกเป็นงูเรียกเป็นหนูเรียกอะไรเงี้ยค่ะ แทนคำว่าผี ใช่ค่ะ ครับ แล้วพอหนูบอกไก่มันบอกว่าไม่มี ครับ คือเขาอาจจะลืมสับหรืออะไรหนูลำคาญหนูไม่ไปด้วยเลย ไม่เพราะว่าคือปัจจุบันนี้ถ้าเราคุยกันน้องกวางว่าฟังครับผมว่าเราคุยแบบเปิดเนาะนะอย่างเช่นถ้ารายการคุณดูผีก็จะมีพี่ริวพี่เจนถูกไหมฮะพี่ริวก็จะอยู่ในสตูแล้วก็ถ้าเป็นพี่เจนก็จะไปออกภาคสนามในช่วงล่าท้าผีกับพี่แท็กใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นช่องส่องผีของพี่บวยก็จะมีน้องเรนนี่ใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักน้องเคยได้ร่วมงานกันตนาแล้วน้องอุ้มอิ๋มน้องอุ้มอิ๋มเนี่ย อ๋อค่ะค่ะหนูก็ดูอยู่ค่ะ คนนี้ก็ดังนะเพราะว่าฟังแล้วน้องอุ้มอิ๋มจะมีน้องผู้ชายอีกคนนึงอ่ะที่เรามักจะเห็นเขาในรายการของพี่กนกอ่ะลายกนกเวลาที่พี่กนกไปทำรายการที่เป็นแนวพวกแนว จำชื่อไม่ได้แต่หนูนึกหน้าเขาออกค่ะพี่ป๋อง พี่ผู้ชายนะพี่ก็เนี่ยพี่ก็รู้จักแต่พี่เขาชื่ออะไรนะเนี่ยเขาแต่ก่อนเนี่ยเขาจะอยู่คู่กับอุ้มอิ๋มนี่แหละแต่ว่าตอนนี้อุ้มอิ๋มจะไปทำรายการนึงมั้งไม่แน่ใจนะผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะฮะเดี๋ยวคนไหนที่รู้ส่งข้อความมาบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนเนี้ยนะที่มักจะเห็นในรายการของพี่กนกนะครับแล้วก็มีใครมีหมอปลาเนี่ยหมอปลาก็จะสื่อสารด้วยเวลาที่เข้าไปในบ้านหลายที่มีผีก็จะหาวใช่ไหมจะมีอาการหาวเหมือนมีอาการอาเจียนใช่ไหมจ่าเจียนซึ่งแต่ละคนก็จะมีเงี้ยมีสัมผัสแบบนี้ซึ่งตัวน้องกวางเอาความเป็นจริงที่คุยกันมาเนี่ยน้องกวางก็อยู่ในเซกชันนี้เหมือนกันนะ โอ้โหพี่ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะหนูกลัวผี อ๋อเหรอเออ คืออย่างนี้ค่ะพี่ป๋องคำว่ากลัวผีของหนูเนี่ยคือถ้าหนูแยกออกว่าเขาผีหนูก็จะกลัวนะ อืม เหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่หนูเล่าให้ฟังว่าออเดอร์แบบอันนั้นคือเขามาให้หนูรู้ว่าอ๋อเขาเป็นผีนะ ครับนั่นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะแล้วถ้าเกิดมีประสบการณ์อื่นนะอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงของน้องกวางก็ได้หรืออาจจะเป็นประสบการณ์ มีเยอะเลยค่ะเป็น ได้เลย เป็นตำราเลยค่ะของหนู ทยอยเล่ามากันละกันนะทีละเรื่องสองเรื่องอาจจะมีเล่าติดกันบ้างเว้นไปบ้างเนอะแล้วก็เราก็นำประสบการณ์เหล่านี้มาเล่ากันเล่าสู่กันฟังกันละกันนะครับ ว ัน น ี้ หนูเล่าไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนูเพิ่งหายป่วย ไม่เป็นไรโอเคเลยโอเคแล้วพี่สนุกไปกับทุกเรื่องที่กวางเล่าเลยครับสนุกดีกวางกับเพื่อนนี่ก็สนุกครับขอบพระคุณมากกวาง คร ับผมขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ฮะ1 ายที่รออยู่ครับเป็นสายของคุณนินฮะคุณนินบอกว่ามีประสบการณ์ที่รปภ.เล่าให้ฟังครับนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ออฟฟิศ1ก็แล้วกันแถวย่านนนทบุรีสำคัญตรงนี้ครับสำคัญตรงที่ว่าเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันที่ผ่านมานี่เองกับเรื่องของน้องนินที่บอกว่า OT แทนเรื่องนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันครับสวัสดีครับคุณน้องนิน สวัสดีครับพี่ป๋อง อ่ะฮะน้องนินฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากนนทบุรีครับ นนทบุรีนะฮะแล้วก็ติดตามฟังรายการเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ วันนี้ผมฟังผ่าน YouTube ครับผม ฟังผ่าน YouTube นะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ฟังผ่าน YouTube แล้ววันอื่นฟังผ่านช่องทางไหนอะครับ ผ่านวิทยุ FM อ๋อก็จะเป็น FM 101บ้างแล้วก็จะมีทาง YouTube บ้างใช่ไหมนะครับเพราะว่า YouTube ปกติผมจะไม่ได้ฟัง YouTube เลย เอ้าเหร อจะฟังผ่าน FM อย่างเดียว ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนเนาะแต่ว่า YouTube ก็จะได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าด้วยนะครับถ้าเป็นวิทยุก็จะได้ยินเสียงอย่างเดียวนะนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ป๋องถามน้องนินนิดนึงฮะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ4วันนี้เองแล้วน้องนินไปได้ฟังเรื่องนี้จากพี่รปภ.คนนี้ได้ยังไงอะครับ คือรปภ.คนนี้เค้าเป็นรปภ.ประจำออฟฟิศแต่ว่าเค้าจะไม่ได้มาบ่อยเค้าก็จะมาคือเค้าจะมาแทนบ้างในรปภ.กะกลางคืนที่แบบว่าเขาหยุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรื่องเนี่ยเริ่มเมื่อถ้าย้อนกลับไปจริงๆไงคือช่วงประมาณสักสัปดาห์เกือบ2สัปดาห์ที่แล้ว ครับ คือโดยปกติออฟฟิศผมเนี่ยจะมีรปภ.อยู่2คน ครับ จะมีกลางวันกับกลางคืนแหละครับทีนี้ด้วยความว่าผมทำงานกันเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะดึกกันอยู่แล้วก็ประมาณสักปิดออฟฟิศก็ประมาณ 2-3 นะ ครับ ก็แล้วก็เรื่องมันเริ่มมาจากว่าช่วงระยะหลังโควิดเนาะมันก็ระบาดก็งานเราก็ลดลงแล้วก็บอกเอ้ยโอเคนะช่วงนี้เราปิดออฟฟิศเร็วขึ้นแล้วกันเพราะว่าในความว่างานก็ไม่มีแล้วก็อยากให้น้องๆเขาได้พักกันบ้างทีนี้ด้วยความว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็เลิกกันเร็วก็เราปิดออฟฟิศประมาณ6 โมงเย็นแล้วผมก็แล้วก็รอพอกลางคืนเนี่ยเขาจะมาประมาณสักทุ่มกว่าสองทุ่มเราก็จะไม่ค่อยเจอกันทีนี้ทางรอพอเนี่ยผมมาเจอวันเมื่อวันประมาณวันเสาร ์ เขาก็มาเลยมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยจะมาถ่ายทอดให้ฟัง มาสิเขาไปเจออะไรยังไงมา เมื่อประมาณผมจำวันไม่ได้นะที่เรา บ อกเขาแล้วแต่ว่าคือเขามาประจำแหละเขาก็มาถึงที่ออฟฟิศซึ่งออฟฟิศเนี่ยโดยปกติเขาจะเดินขึ้นไป ค ือออฟฟิศผมมี3ชั้นก็เขาเรียกว่าไงดีคือเขาก็จะเดินตรวจรอบประมาณสัก3 ชั่วโมงรอบนึงอย่างเงี้ยทีนี้เวลาส่งการเขาก็บอกแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีคนอยู่ออฟฟิศนะเขากลับกันหมดแล้วส่วนตัวผมเองผมก็ไม่อยู่แล้วผมก็กลับบ้านทีนี้เมื่อเขากลับเขาก็เริ่มที่จะนั่งทำเขียนนู่นเขียนนี่แล้วก็เดินตรวจรอบๆนะครับทีนี้พอผ่านไปประมาณ5 ทุ่มทีนี้ผมเรียกเขาลุงอะเนาะว่าลุงแกก็แบบลุงแกก็แบบนั่งฟังวิทยุอะไรเงี้ยอ่านหนังสือพิ ม พ์เขาก็เลยแบบถึงเวลาตรวจเขาก็เดินขึ้นไป ครับ ทีนี้เขาเดินขึ้นไปเนี่ยถึงประมาณชั้นสองซึ่งชั้นสองเนี่ยเป็นห้องกินข้าวเขาก็ได้ยินเสียงปรินเตอร์หัวเข็มมาฮะ ครับ ถ้าเราเคยได้ยินมันจะดังกี้กี ้กี้กี้ใช่ เขาว่าเอ๊ะใครสั่งปรินงานหรือเปล่าหรือว่าผมคือบางทีบางผมอะทั้งผมเองก็จะสั่งรีโมทกันเอา ครับ แล้วสั่งทิ้งไว้แล้วเช้ามันเขาเลยขึ้นไปดูแล้วก็เดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่เห็นอะไรนะในตอนแรกเขาก็แบบแล้วปรินเตอร์ก็ปิดอยู่ทีนี้เขาแบบเอ๊ะหรือว่าปิดอีกเครื่องหนึ่งเขาก็ไม่ได้เอะใจเขาก็ลงมาชั้นสองเหมือนเดิ ม ก็ยังไม่เจออะไรทีนี้เราพอเขาเล่าให้ฟังว่าคือตอนเขาเดินลงเนี่ยเขาเห็นเหมือนมีคนเดินอยู่ในออฟฟิศด้านไหนที่เป็นห้องกระจกเขาก็หันไปมองอีกทีนึงแล้วเขาก็ยังไม่เจออะไรเขาเลยอ่ะเดินลงมาแล้วกันทีนี้เขาก็ลงมาถึงข้างล่างก็ผ่านไปประมาณสักประมาณเกือบตีหนึ่งละเข ขาก็ได้ยินเสียงมิเตอร์ดังมิเตอร์ก็ดังเหมือนเดิมคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดเขาก็เลยไม่โอเคละเขาเลยที่หรือว่ายังมีอะไรหรือเปล่ามันผิดปกติเขาก็เลยเดินขึ้นไปอีกทีหนึ่งเขาแบบตอนเขาเดินขึ้นชั้นสามเนี่ยพอเดินขึ้นพ้นบันไดเนี่ยเขาจะเจอประตูออฟฟิศที่เป็นห้องกระจกเราก็จะมีโต๊ะอยู่ประมาณ6ตัวเรียงเป็นแนวยาวเข้าไปเขาเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วก็มีไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จะท้อนมาเขาก็เลยเดินไปเปิดประตูเลื่อนประตูกระจกแล้วก็ตะโกนแต่ว่าน้องยังไม่กลับเหรอครับเขาเสียงเขาถามไปแล้วก็น้องผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรเขาก็บอกว่าเออมันดึกแล้วนะไหนไงถ้าจะกลับแล้วไงบอกเขาหน่อยเขาก็เลยเดินกลับมาเพราะว่าเขาจะไม่ทางเราเขาจะไม่เข้าไปในส่วนออฟฟิศอยู่แล้วเขาก็เลยเดินลงมาจนผ่านไปเกือบชั่วโมงอะเราก็เลยเดินขึ้นไปอีกสิ่งที่เขาเจอคือเขาไม่เจอใครเลย ไม่เจอใครเลย คือไฟในออฟฟิศทั้งหมดปิดหมดแล้วเขาก็แบบหรือว่ากลับเดินกลับออกไปโดยที่ตอนระหว่างนั้นเขาอาจจะเดินตรวจด้านนอกแล้วเขาไม่รู ้ครับ เขาก็เลยเดินมาดูสมุดจดนะก็เป็นสมุดจดการเข้าออกธรรมดาเนี่ยแหละ ครับ ที่เวลาเราจะออกเซลฟี่เราจะแค่เซ็นนะฮะเดี๋ยวว่าออกกี่โมงอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีนะไม่มีใครเซ็นไม่มีอะไรนี่ทางอปภเขาแบบไม่เริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะหรือว่ายังไงเขาก็เลยเดินตรวจอีกครั้งแล้วก็เดินดูทุกชั้นก็ไม่เจอใครจนกระทั่งผ่านไปผ่านวันไปเลยจนกระทั่งเมื่อประมาณเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเขามาเจอผมเขาก็ถามว่าเออคุณนิ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเจอน้องคนนึงเขามาทำงานเขายังทำงานอยู่ผมก็บอกว่าใครบอกเขาบอกเขาไม่รู้จักคือเขาอะรู้แค่ว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงผมสั้นตัวเล็ก ๆ ผมก็เงียบผมก็เหรอผู้หญิงผมสั้นตัวเล็กเหร อ ครับใช่พี่คือคุณนี่ลองดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นใครผมบอกว่าอ้าวงั้นเราตั้งก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือนี่แหละผมก็เลื่อนทางแล้วผมก็ถามว่าคนนี้ปะ เอออ ๋อเนี่ยครับคนนี้เลยใช่เลยครับ อ๋อ ทำไมเหรอเราถามผมก็ถามทำไมเหรอเนี่ยผมเจอเขานั่งทำงานที่สองเลยเขาก็ยังไม่กลับผมบอกผมเพิ่งบอกไปว่าผมไม่ให้ใครทำงานตอนหกโมงเย็นแหละเพราะว่าผมอยากให้กลับบ้าน ครับ อันนั้นใครจะเข้าออฟฟิศเนี่ยผมต้องรู้สิ อ่าใช ่ผมก็ถามไปอย่างนี้เขาบอกว่าแล้วเราถามว่ายืนยันใช่ไหมว่าคนนี ้ ใช่บอกลุงเอาตรงๆนะ ครับ น้องเนี่ยเขาเสียไปประมาณ4-5 วันแล้ว เสียไปเมื่อ4-5 วันน้องผู้หญิงผมสั้นตัวเล็กคนนี้นะ ครับคือเขาคือน้องเขากลับบ้านแล้วเขาก็คือเขาป่วยด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ปอดบวมด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเขาไปเสียที่บ้านคือเขากลับบ้านของเขาเลยปกติอยู่แล้ว แต่ว่าไม่ได้เสียเพราะจากโรคโควิด-19ไม่ใช่ ครับน้องเขาคือเขาเรียกอะไรป่วยด้วยแต่ท่านที่ถามทางที่บ้านนู้นเขาบอกว่าน้องเขาออกไปเล่นน้ำอะไรของเขาแล้วเขาก็ตกเย็นมาเนี่ยเขาก็ไข้ขึ้น อ๋อเหรอ คือแต่ผมมาทราบว่าน้องเขาเสียแต่ผมไม่คิดว่าน้องเขาจะมาทำงาน คือเรารู้แต่ว่าตัวพี่รปภเขาไม่รู้ว่าน้องคนนี้เสียไปเมื่อ 4-5 วัน ใช่แล้วผมก็บอกพี่รปภว่าใช่จริงๆเหรอ แล้วพี่รปภว่าไงหลังจากเห็นแล้วเขาตกใจมั้ย เขาตกใจแล้วเขาบอกเฮ้ยผมยืนยันว่าคนนี้ผมก็เลยคืออยู่ตอนนี้ก่อนที่ผมจะบอกเขาว่าเนี่ยน้องก็เสียผมก็ถามอีกเยอะแน่ใจนะว่าคนนี ้ เราบอกว่าที่ถามคนนี้คนนี้ไล่ออกไปเหรอบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ไล่เขาออก คร ับเผอิญเขาเสียแล้ว แล้วตอนนั้นทำไงต่อครับนีนหลังจากที่ได้คุยกับพี่รปภ.แล้วเราบอกเขาแล้วว่า เขาพี่รปภ.บอกว่าเขาจำไม่ผิดแน่นอนแล้วเขายืนยันว่าชุดที่เขาใส่เนี่ยคือบอกว่าถามว่าเขามาอย่างไรเขาบอกเนี่ยเขาก็ใส่ชุดใส่กระโปรงปกติมีเสื้อคอปกผมว่าเหรอผมก็เลยพยายามบอกยังไงก็ยืนยันว่าน้องเขาเสียผมไม่ได้พูดเล่น ไอ้นินมันเป็นไปได้ไหมว่าน้องอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าน้องเสียแล้วก็ยังคงผูกพันกับเรื่องของงานอยู ่ผมคิดว่าน้องเขาอะผูกกับสิ่งที่พวกผมเป็นกันมากคือพวกผมมาทำงานกันรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องอะผมก็จะแบบมีอะไรก็จะบอกเอ้ยมีอะไรไหมมาช่วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่มีการแบบเฮ้ยเวลาเราเจอปัญหาเราจะไปด้วยกันตลอดทุกคนนะเราจะอยู่กันที่นี่เหมือนบ้านนะฮะแต่ว่าคืออย่างเข่งกรณีเนี้ยผมก็บอกว่าร้องทุกคนในออฟฟิศก็ไม่มีใครกล้ามาทำงาน มาแล้วนอกจากรปภ.คนนี้ที่เจอคือหลังจากแกรู้แล้วว่าน้องคนนี้เสียไปแล้วนะครับคราวนี้แกต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อนะฮะแกยังเจออีกไหมแกยังเห็นอีกไหมแกยังรู้สึกอีกไหมอะครับ ผมยังไม่เจอ รปภ.ยังไม่ได้เจอ ใช่ ครับ คือลุงแกผมยังไม่เจอกันสักทีเนี่ย เพราะช่วงนี้คือออฟฟิศคือปิดหรือไม่ก็ให้ทำงานที่บ้าน ปิดออฟฟิศเฉพาะตอนกลางคืนคือไม่มีใครอยู่แล้วก็มีผมให้เข้าแค่ตอนกลางวัน ครับแล้วน้องคนอื่นล่ะนินหมายถึงว่าสมาชิกคนอื่นหรือว่าน้องๆทีมงานคนอื่นมีใครที่พบเจอน้องผู้หญิงคนนี้อีกบ้างไหม ผมถามลูกน้องผมอีกคนผมก็ถามว่าให้มีใครเจอคือส่วนตัวผมเนี่ยผมอะไม่เจอแต่แค่รู้สึก ครับรู้สึกยังไง บางครั้งคือหลังๆมาเนี่ยคือผมอะปล่อยเขากลับแต่ผมไม่อยู่คนเดียวเขาจะอยู่เองเนี่ยไม่ร่างทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโต๊ะน้องเขายังไม่ได้เก็บไปคือของเครื่องอะไรก็ยังอยู่ที่เดิมผมก็เลยแบบอาจจะเป็นเพราะผมคิดเองก็ได้คือบางครั้งผมนั่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเราจะผมจะหันหลังให้ทุกคนเวลาทำงานพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนมีใครก็ไม่รู้นั่งคือผมก็เพราะผมก็จะมองเลยว่ามันก็ไม่มีอะไร เป็นความรู้สึก เป็นแค่ความรู้สึกผ่าน คร ับ แต่ฟังจากน้ำเสียงเหมือนนิน ไม่เชื่อ เหมือนนินไม่กลัวนินกลัวไหมไม่กลัว ผมชินนะ ฮะไม่ได้กลัวน้องไม่ได้กลัวน้องเขา ด้วยความว่าผมสนิทกับน้องแล้วผมก็อยู่กันมาประมาณ 2-3 ปีแล้วผมก็เลยรู้ว่าผมไม่ค่อยกลัวน้องแต่ว่าโดยนิสัยเขาก็เป็นคนขี้เล่น ก็เป็นไปได้ความผูกพันแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปไหนยังไงก็อาจจะวนกลับมาที่ทำงานก็เป็นไปได้ เพราะว่าผมก็ถามแม่เขาว่ามีน้องร้องมาหาบ้างผมก็ถามตัวแม่มีน้องมาหาบ้างไม่มีเลยเนี่ยก็เผาจนเผาไปแล้วนะวันนี้ก็เผาไปแล้วก็บอกว่าไม่เจอนะไม่มีมาหาเลย มันเป็นอย่างนี้นินคุณฟังอันนี้ผมก็ว่ามันเป็นเรื่องสถิตินะจริงไม่จริงหรือมันจะเป๊ะ 100% ไหมผมไม่ได้การันตีนะผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าเวลาที่พ่อแม่เสียลูกก็ไม่ค่อยเจอนะหรือแม้ถ้าเกิดสมมติว่าลูกเสียก็ไม่ค่อยมาหาพ่อแม่นะส่วนมากจะไปหาคนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังอีกต่อหนึ่งส่วนมากว่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าในแง่ของสถิตินะ ผมยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าจริงเพราะว่าพ่อแม่ผมเสียผมไม่เคยเจอเลย เห็นไหมเพราะว่าพี่ป๋องทำรายการผีมาหลายปีฮะอย่างเช่นเวลาทำคนอวดผีก็ดีทำเดอะช็อกก็ดีเนี่ยนะมักจะเป็นในเวลาที่พ่อแม่เสียก็ไม่ได้มาหาลูกนะลูกเสียก็ไม่ได้มาหาพ่อแม่นะแต่ก็ไม่ได้บอก 100% นะแต่ส่วนมากมักจะเป็นแบบนั้นครับ ใช่นี่คือเพิ่นบอกแล้วผมก็จะโทรไปเล่าเมื่อวานแล้วผมรู้ว่ายังตัวเองก็ยังรู้สึกว่าบางทีก็มีบ้างที่ยังเราเองรู้สึกตกใจอยู่ว่าคนใกล้ตัวเราที่ไป ก็ถือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นนี่นะนะครับ ใช่ครับ ได้เลยครับแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นอีกนะโทรมาเล่าให้พี่ป๋องฟังอีกนะครับ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากน้องนิน thank you คร ับ ขอบพระคุณครับ สว ั สด ี คร ับคร ับ สวัสดีครับคร ับ สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญ น้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณชินกับเรื่องของกูเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วต้องบอกก่อนว่าคุณชินเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านคุณชินก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าพีทเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นวันนั้นคุณชินเล่าให้เราฟังว่าเป็นวันที่เขาจำไม่เคยลืมระหว่างที่เขานั่งทำงานอยู่จู่ๆพีทก็ทักมาตัวคุณชินก็เปิดข้อความอ่านก็ประมาณแบบว่าเหมือนกับมีการเบื่อๆอยากชวนมานั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันอยากให้คุณชินมาหาเขาที่บ้านนัดแนะกันวันเสาร์ต้องบอกก่อนว่าบ้านคุณชินกับคุณพีทอยู่คนละจังหวัดคุณชินอยู่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนคุณพีทอยู่ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดยโสธรหลังจากนัดแนะกันเรียบร้อยเป็นวันเสาร์พอถึงวันนัดตัวคุณชินตื่นเช้ามาก็อาบน้ำกินข้าวทำทุกอย่างเป็นปกติจนสายๆเขาก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านมุ่งหน้าไปสู่บ้านของคุณพีทระยะทางห่างกันประมาณ150กิโลเมตรต้องใช้เวลา 1-2 ชั่วโมงกว่าจะถึงระหว่างทางก็มีการไลน์บอกคุณพีทว่ากำลังเดินทางออกไปแล้วหลังจากนั้นคุณชินก็ขับรถไปเรื่อยๆพอขับรถมาถึงบ้านคุณพีทตอนนั้นเขาดูนาฬิกาเป็นเวลาบ่าย 3 โมงเย็นจังหวะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปในบ้านก็เห็นพีทยืนเล่นกับหมาแล้วก็กิ๊กแฟนของพีทยืนอยู่ด้วยหลังจากไปจอดรถเสร็จคุณชินก็ลงไปคุยกับทั้งคู่ก็ถามสาธุสุขดิบกันพีทยังแซวว่าทำไมมึงขับรถช้าจังวะกูคิดว่ามึงโดนรถชนตายไปแล้วเนี่ยแฟนของพีทก็พูดขึ้นมาว่าทำไมพูดแบบนี้มันไม่ดีนะจากนั้นก็ไม่มีอะไรหลังจากพูดคุยกันเสร็จก็นัดแนะกันว่าเมนูเย็นวันนั้นเขาจะไปซื้อเนื้อหมูมาย่างกันพร้อมกับเครื่องดื่มจังหวะที่คุณชินกำลังจะเดินมาที่รถบ้านของพีทเป็นบ้านหลังเดียวแต่จะมีที่ดินติดกันจะมีบ้านหลังข้างๆข้างบ้านของพีทจะมีคุณลุงฉลกกับคุณป้าจันซึ่งเป็นคุณครูเกษียณอายุตอนนั้นคุณชินเห็นคุณลุงกับคุณป้าจึงเดินเข้าไปสวัสดีทั้งคู่แล้วถามสาธุสุขดิบของท่านท่านก็ตอบว่าสบายดีจากนั้นคุณชินก็ชวนลุงกับป้าว่ามากินหมูย่างกันไหมพวกเขากำลังจะทำกันตอนเย็นนี้คุณลุงก็ตอบกลับไปว่าเอาเลยพอดีลุงมีธุระหลังสิ้นเสียงคุณลุงตอบพีทก็เดินมาตามชินให้รีบขึ้นรถเพื่อไปซื้อของจากนั้นทั้งคู่ก็รีบขับรถออกไประหว่างทางคุณชินก็ได้ถามกับพีทว่าเฮ้ยทำไมลุงกับป้าข้างบ้านมึงเนี่ยแกดูเศร้าๆจังวะเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้ว่ะสงสัยญาติแกเสียมั้งพีทก็ตอบแบบนั้นคุณชินก็ดุกลับไปว่ามึงปากไม่ดีนะพูดอะไรอ่ะคิดก่อนดิแล้วทั้งคู่ก็ขับรถออกไปซื้อของขากลับขับกลับมาบ้านเห็นแฟนของพีทกำลังก่อเตารออยู่ตอนนั้นเวลาประมาณสัก5โมงเย็นต่างจังหวัดอากาศมันมืดเร็วมากจังหวะที่ตระเตรียมเตรียมหมูมาย่างบนตะแกรงตรงเตาถ่านจู่ๆเสียงของกิ๊กแฟนของพีทก็เดินมาบอกว่าจะทำส้มตำมามะนาวหมดออกไปซื้อมาหน่อยเร็วๆพีทก็พูดว่าเอ้ยไม่ต้องออกไปซื้อหรอกเนี่ยเอาต้นของลุงข้างบ้านก่อนก็ได้แกไม่ว่าอะไรหรอกตอนนั้นคุณจินก็พูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูออกไปซื้อเองยังไม่ทันจะพูดจบตัวพีทก็เดินไปที่กำแพงข้างบ้านแล้วเอื้อมมือไปหยิบมะนาวบ้านของคุณลุงฉลกที่ยื่นออกมาจังหวะนั้นเองตัวชินก็ตะโกนพูดไปว่าเฮ้ยทำได้ไงของลุงเดี๋ยวแกว่าเอาหรอกไม่ดีนะเฮ้ยมึงจริงจังอะไรวะแค่มะนาวลูกเดียวเดี๋ยวกูซื้อคืนไปกิโลก็ได้แกไม่หวงหรอกมึงก็รู้ว่าแกใจดีตอนนั้นแฟนของพีทก็พูดขึ้นมาว่านิสัยไม่ดีพรุ่งนี้อย่าลืมไปบอกลุงด้วยนะเอาของแกมาหลังจากนั้นทั้งหมดก็ยืนย่างหมูกันต่อพอย่างเสร็จก็พากันนั่งกินอยู่หน้าบ้านกินไปคุยไปเรื่องราวต่างๆนานาหัวเราะกันไปจังหวะนั้นเอง แฟนของพีทก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำพีทก็พยักหน้าแล้วก็นั่งดื่มกันต่อจังหวะนั้นเองจังหวะที่ชินกับพีทกำลังจะยกแก้วขึ้นจู่ๆได้ยินเสียงกรีดร้องของกิ๊กไล่เห็นกิ๊กวิ่งมาหาทั้งคู่ก็เลยตกใจกระโดดเข้าไปหากิ๊กแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรเธอก็บอกว่าเห็นใครไม่รู้ยืนอยู่ที่ต้นมะนาวเป็นเงาดำๆพีก็พูดว่าไหนวะมโนไปเองไม่มีหรอกผีบ้าอะไรมายืนอยู่ต้นมะนาวตอนนั้นด้วยความที่โกรธเพราะเห็นแฟนกลัวพีทก็เลยพูดไปว่าแน่จริงเอาไม้กูเห็นดิผีไหนวะอยากเจอมากเลยเดี๋ยวเตะผีโชว์เมียเลยตอนนั้นคุณชินก็รู้สึกแปลกๆแล้วก็พูดกับพีทว่ามึงไม่ควรไปท้าทายเขาแบบนั้นระวังจะเจอดีนะเว้ยอย่าไปสนใจเลยมากินกันต่อหลังจากนั้นทั้งหมดก็กลับมานั่งดื่มนั่งกินกันต่อระหว่างที่นั่งกินกันไปสักพักตัวคุณชินก็มองดูนาฬิกาป่าก็ไป 3:30 นแล้วแล้วเขาก็เลยขอตัวพี่ก็บอกว่าจะรีบไปไหนกลัวผีดิเออขับรถดีๆนะมึงตอนนั้นคุณชิงก็ขับรถออกมาจากบ้านของคุณพีทระหว่างทางที่เขาขับรถเขายืนยันกับเราว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเยอะวันนั้นไม่มีอาการมึนเมาเลยระหว่างขับรถเขาก็รู้สึกเสียวสันหลังเหมือนเห็นใครนั่งอยู่ในรถกับเขาด้วยตอนนั้นขับรถไประแวงไปพยายามมองกระจกส่องหลังบ่อยมากแต่ก็ไม่เจออะไรจากนั้นเขาขับรถถึงบ้านต้องบอกก่อนว่าคุณชินอยู่บ้านคนเดียวพอถึงบ้านตัวเขาก็อาบน้ำเล่นมือถือทักไปบอกพีทว่าถึงแล้วนะจะนอนหลังจากทักไปบอกเสร็จตัวคุณชินก็เผลอหลับไปและจู่ๆตัวเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะยินเสียงแปลกๆเหมือนมีเสียงไม้ขูดอะไรสักอย่างตอนนั้นเขาตั้งสติและพยายามฟังเสียงนั้นมันอยู่บนหลังคานอนนิ่งๆฟังเสียงอยู่หลายนาทีกำลังคิดอยู่ว่าอะไรขึ้นไปทำอะไรบนหลังคานกหรืออะไรต้นไม้หน้าบ้านก็ไม่มีสักพักเสียงก็เงียบไปแล้วตัวคุณชินก็เผลอหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาคุณชินก็ทำทุกอย่างตามปกติระหว่างที่เขาเปิดคอมก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนจึงเดินออกมาดูหน้าบ้านมองบนหลังคาบ้านนึกถึงเรื่องเมื่อคืนก็คิดว่าคงเป็นนกแน่ๆเข้าไปบ้านทำงานปกติหลังจากนั้นไม่นานพีทก็ทักคุณชินมาถามว่าเมื่อคืนหลับสบายไหมเขาก็สงสัยปกติไอ้พีทมันไม่ถามอย่างนี้เลยตอบกับว่าสบายดีมีอะไรเปล่าวะพีทก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็คุยเรื่องอื่นๆไปพอตกเย็นคุณชินก็ใช้ชีวิตปกติและกำลังจะเข้านอนปรากฏว่าคืนนี้ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเสียงเหมือนไม้ขูดบนหลังคาแต่ครั้งนี้มันแปลกไปกว่าเดิมเพราะเขาได้ยินเสียงพูดเบาๆพูดประมาณแบบว่าของเขาพยายามตั้งใจฟังปิดหน้าจอมือถือปิดเพลงที่เปิดอยู่และพยายามฟังเสียงนั้นอยู่ปรากฏว่าเขาได้ยินคำว่าของกูของกูตอนนั้นคุณชินก็ลุกจากที่นอนพยายามหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เจอเลยเดินไปเปิดประตูห้องนอนแต่ก็ไม่มีใครตอนนั้นรู้สึกขนลุกมากเลยรีบวิ่งขึ้นมาในห้องและปิดประตูล็อกห้องกระโดดขึ้นเตียงเสียงขูดหลังคาตอนนั้นดังมากดังขึ้นเรื่อยๆคุณชินบอกกับเราว่าเขาขนลุกมากในมือถือพยายามทักหาพีทก็ไม่มีใครตอบได้แต่นอนคลุมโปงแล้วก็เผลอหลับไปตอนเช้าตื่นขึ้นมาคุณชินกำลังจะอาบน้ำและทำธุระส่วนตัวจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปลายสายขึ้นมาโชว์ว่าเป็นเบอร์ของพีทโทรมาพอคุณชินรับสายเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงสั่นๆของเพื่อนแล้วก็เสียงร้องไห้ของกิ๊กที่เป็นแฟนของมันคุณชินได้ยินเสียงแบบนั้นก็ตกใจเลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นวะพวกมึงเป็นอะไรเรื่องที่พีทเล่าทำให้ชินถึงกับเข่าอ่อนเพราะไม่คิดว่ามันจะมีจริงพีทก็เล่าว่ามึงจำวันที่เรากินเลี้ยงได้ไหมวันนั้นน่ะนอนไม่หลับเลยแฟนกูก็นอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรขูดบนหลังคาบ้านและมีเสียงทุบกำแพงทั้งคืนตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าอะไรคิดว่าคงเป็นไก่หรือเป็นนกทั่วไปมึงจำได้ไหมวันนั้นตอนเช้ากูถามมึงว่ามึงนอนหลับสบายไหมจากนั้นพีทก็เล่าต่อว่าเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงแบบเดิมทั้งคืนแล้วเมื่อคืนมึงเจอไม่ชิน คุณชินก็ตอบกลับไปว่าเจอแล้วมึงหลับสบายไหมสบายดิเมื่อคืนน่ะหลังจากนั้นพีทก็ตอบกลับมาว่างั้นมึงไม่หนักเท่ากูสิพีทเล่าว่าเมื่อคืนตอนที่เขาจะนอนเวลาประมาณ4ทุ่มตัวเขาได้ยินเสียงแบบเดิมๆแต่ครั้งนี้มันดังขึ้นและถี่มากจนทนไม่ไหวเพราะคืนก่อนไม่ได้นอนเลยสงสัยเดินออกไปดูหน้าบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เดินออกมากิ๊กแฟนพีทก็เดินออกมาด้วยพีทเล่าให้ชินฟังว่าเห็นเป็นเงาคนสีดำๆนั่งอยู่บนหลังคากำลังนั่งยองๆเอามือขูดกับหลังคาของบ้านอีกมือหนึ่งก็ทุบที่หลังคาจังหวะที่เห็นพีทกับกิ๊กยืนนิ่งจู่ๆแฟนพีทก็กรี๊ดขึ้นมาสุดเสียงและวิ่งเข้าไปในบ้านแต่ตอนนั้นพีทเล่าให้ชินฟังว่าก้าวขาไม่ออกมันช็อกขาขยับไม่ได้แต่ที่ช็อกมากที่สุดก็คือเงานั้นค่อยๆหันมามองและยิ้มกว้างๆให้กับพีทและพูดว่าอยากเห็นกูใช่ไหมเอาของกูคืนมาเอาของกูคืนมาเอามันนาวกูคืนมากูจะฆ่ามึงสิ้นเสียงพีทได้สติรีบวิ่งเข้าบ้านล็อกประตูก็ยังมีเสียงทุบหลังคาทุบกำแพงพร้อมกับเสียงพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเอาของกูคืนมาพีทกับกิ๊กก็นั่งกอดกันกิ๊กตัวสั่นร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกเป็นแบบนั้นทั้งคืนพอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพีทก็บอกกับชินว่ามึงมาหากูหน่อยได้ไหมหาทางแก้กูหน่อยกูไม่รู้จะทำยังไงหลังจากนั้นคุณชินก็ตอบรับและรีบขับรถออกมาทั้งที่น้ำก็ยังไม่ได้อาบระหว่างทางคุณชินก็คิดกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวนี่นะพอมาถึงบ้านพีทก็เจอทั้งสองคนคุณชินก็ถามไปว่าเป็นไงวะตอนนั้นทั้งคู่ยืนอยู่มองไปทางต้นมะนาวตรงบริเวณกำแพงข้างบ้านก็ลงความเห็นกันว่าเป็นเพราะพีทไปเอามะนาวลุงแกมาแน่ๆเลยก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีระหว่างที่คุยกันอยู่จู่ๆก็เห็นรถของลุงฉลกเจ้าของบ้านค่อยๆเลี้ยวเข้ามาที่บ้านทั้งคู่ดีใจมากก็รีบวิ่งไปหาลุงจอดที่ลุงลงจากรถทั้งพีทและชินตะโกนเรียกลุงกันดังลั่นวิ่งเข้าไปหาแกก็ถามว่าเดี๋ยวไอ้นุ่มค่อยๆพูดมีอะไรกันทั้งหมดก็เล่าเหตุการณ์ให้กับลุงฉลกฟังหลังจากนั้นลุงฉลกก็พูดขึ้นมาถึงกับอึ้งลุงบอกว่าอ๋อคงเป็นวิญญาณลูกลุงเองมันชื่อจรูนตายมา2วันแล้ววันที่ลุงเห็นพวกเอ็งนั่นแหละวันนี้ลุงก็เพิ่งกลับมาจากงานเผาศพของมันมะนาวที่พวกเอ็งเอาไปก็ของมันปลูกนั่นแหละสาเหตุที่มันตายมันทำงานเป็นพันโลและมันโดนไฟดูดเพราะขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟในห้องน้ำของโรงเรียนมันหวงของมากเพราะมันตั้งใจปลูกไว้ให้ลุงกับป้าไว้กินเอาอย่างนี้พวกเอ็งไปขอโทษขอขมามันจุดธูปเป็นกิจจลักษณะคราวหลังจะหยิบจะเอาอะไรก็บอกกันดีๆขอกันดีๆหลังจากนั้นคุณชินกับคุณพีทก็พากันไปซื้อธูปกลับมาที่บ้านของคุณลุงลุงกับป้าแกก็มายืนอยู่ข้างๆจังหวะนั้นเองพอทั้งคู่เริ่มจุดธูปไหว้ขอขมาคุณลุงก็พูดว่าจรูนเอ้ยยกโทษเด็กๆมันนะลูกเด็กไปไม่รู้เรื่องอะไรไปผุดไปเกิดอย่าเบียดเบียนกันพ่อกับแม่รักเองมากหลังจากนั้นคุณชินกับคุณพีทก็ปักธูปลงพื้นแล้วก็มีลมเบาๆพัดเข้ามาลุงฉลกก็พูดว่ามันน่าจะรับรู้แล้วล่ะหลังจากนั้นคุณชินกับคุณพีทก็กราบขอบคุณลุงกับป้าแล้วก็เดินจากมาและวันนั้นตัวคุณชินก็ขับรถกลับบ้านทันทีระหว่างขับกลับเขาก็พูดกับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเอาอะไรจะหยิบอะไรก็ต้องบอกต้องขอเขาดีๆไม่อย่างนั้นคราวหน้าตัวเขาอาจจะโดนหนักกว่านี้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณชินกับเรื่องของกูอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนลุกส่งให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ ขอรับความขอบคุณจากผมขวัญนันพาและทีมงานเดอะช็อคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ตอนนี้เรากลับมาที่สายของแฟนรายการเดอะช็อคของเราครับที่ตอนนี้รออยู่นะอย่างที่เกริ่นไว้ครับเป็นสายของน้องแจ็คครับน้องแจ็คบอกว่ามีประสบการณ์ที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังครับนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนนะฮะในจังหวัดสมุทรสงครามครับผ่านมาประมาณ 4-5 ปีกับเรื่องที่บอกว่าดึกๆ ก็เจอแล้วตอนนี้ตัวของน้องแจ็คนะฮะอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับแจ็ค สวัสดีครับพี่ป๋อง ฮะแจ็คตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จันทบุรีครับ จันทบุรีนะฮะที่นู่นตอนนี้เป็นไงบ้าง ก็เริ่มควบคุมครับพี ่นะฮะ แต่ก็ยังไม่เท่าไหร ่บรรยากาศที่กรุงเทพตอนนี้เงียบมากผมใช้คำว่าเป็นเมืองร้างยังได้เลยนะเมื่อกี้เดินออกไปข้างนอกนี่โหคือมืดตึบเงียบกริบเลยโอ้ที่จันเงียบไหมครับ เงียบครับพี่เพราะร้านกลางคืนเขาก็ให้ปิดแล้วเหมือนกัน ครับเออนะเราก็ต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้นะครับนะฮะแจ็คฮะปกติแจ็คติดตามฟังหรือช่องผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับพี่ YouTube นะแสดงว่าส่วนมากปัจจุบันนี้คนติดตามฟัง YouTube เยอะเนาะนะฮะเพราะว่าได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าด้วยเนาะนะครับแล้วตอนนี้แจ็คอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่กับลูกชายฮะลูกชายนอนอยู่ข้างๆ แล้วลูกชายหลับไปยัง ไม่หลับฮะ ยังไม่หลับลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วครับ 10ขวบครับพี่ 10ขวบมีกี่คนเนี่ยแจ็คอ่ะ คนเดียวพอแล้วพี่ คนเดียวพอแล้วของพี่มี2คนนะของแจ็ค10ขวบใช่มั้ยของพี่คนโต4ขวบคนเล็ก11เดือนอยู่เลยอ่ะโอ้ยของพี่นี่ต้อง เข้าใจเลย โอ้ต้องต่อสู้กันอีกนานเลยฮะแต่งานนี้เป็นความสุขฮะผมรู้สึกอย่างนั้นนะคนที่มีลูกนะในมุมที่เราเป็นนะเรามีความสุขนะที่เห็นเขาเจริญเติบโตในทุกๆวันนะครับนะจ๊ะฮะถ้างั้นมาว่าที่เรื่องนี้หน่อยนะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่รุ่นน้องมาเล่าให้แจ็คฟังแล้วแจ็คก็มาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังที่บอกว่าดึกๆก็เจอคำว่าสวนนี่คือในสวนใช่ไหม ในสวน ฮะในสวนที่เป็นสวนที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ใช่ครับ แล้วเรื่องนี้รุ่นน้องคนนี้มาเล่าให้แจ็คฟังได้ยังไงครับ ก็คือรุ่นน้องผมเนี่ยเมื่อสักเดือนเดือนกุมภาเขาก็โทรมาเบิร์ธเดย์ผม ครับ ซึ่งผมเนี่ยเป็นผมก็เป็นนักเล่าแหละพี ่ ผมมาเล่ากับพี่ป๋องเนี่ยสองครั้งสามครั้งแล้วมั้งกับคุณกวาดนุ่มด้วยแล้วก็อีกหลายๆช่องที่ผมไปเล่าแล้วไอ้ตั้มเนี่ยมันเป็นนักดนตรีอยู่กับผมเคยเล่นดนตรีด้วยกันเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้ววันนั้นพอมันโทรเบิร์ธเดย์ผมมันก็เล่าเรื่องบอกว่ามีเรื่องฝากมาเล่าบ้างวันนั้นมันก็ฝากผมไว้3เรื่องซึ่งผมก็ตั้มเราสมัยเล่นดนตรีเนี่ยก็เจอผีด้วยกันบ่อย ๆ ใช้คำว่าเจอบ่อยๆเลยนะพี่แล้ววันนั้นมันก็บอกว่าถามว่าจำบ้านพี่ปูได้ไหมพี่ปูคือผู้เบสของผ ม ผมก็บอกจำได้ที่อยู่ในสวนแถวแม่กลองนะมันก็บอกว่าเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วเนี่ยตอนมันออกรถใหม่ๆออกมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์พี ่ มันก็อยากจะขี่ออกทริปแต่ยังไม่มีเพื่อนไงมันก็เลยขี่ไปเรื่อยๆจนถึงแถวแม่กลองเนี่ยมันก็บอกว่าเข้าคายเข้าคาว่าบ้านพี่ปูอยู่แถวนี ้ครับ แต่ด้วยความที่มันนานแล้วไงพี่ว่าเป็นสิบปีแล้วอ่ะมันอะไรมันก็เปลี่ยนแปลง ครับ มันก็เลยขี่เข้าไปนั่งในร้านค้าร้านหนึ่งนั่งกินข้าวแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยรู้จักคนนี้ไหมทำบ้านเขาทำสวนนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งร้านค้าเขาบอกว่าอ๋อเป็นไงเดี๋ยวเลยโค้งมาเนี่ย แล้วเดี๋ยวว่าจะมีทางเลี้ยวซ้ายเล็กๆนะเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีแยกซ้ายมือซึ่งตามมันก็โอเค คร ับ แล้วขี่ไปตามทางจนไปถึงซอยตามที่เขาบอกจริงพี ่ มันก็เลี้ยวเข้าไปตามซอยซ้ายมือเลยพอไปถึงเนี่ยมันค่ำๆแล้วพี่มันโอเค ครับ เข้าไปถึงมันก็เจอบ้านจริงๆมันบอกมันเจอบ้านปุ๊บมันจำได้เลย ครับ พอเห็นบ้านปุ๊บมันก็จอดรถมันก็เดินเข้าไปเข้าไปมันก็ตะโกนเรียกพี่ปู้อยู่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเงียบไม่มีเสียงตอบซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นนะพี ่ แล้วข้างหน้าก็เป็นมันจะมีเหมือนชานดื้อออกไปติดกับแม่น้ำคลองเล็กก็จะออกไปในแม่น้ำสายใหญ ่ ระหว่างไอ้ตั้มก็ได้ยินเสียงคงเค้งคงเค้งซึ่งหลังบ้านเหมือนครัวไทยอะพี่ครัวเปิดมันก็เลยเดินไปดูพอเดินไปดูมันก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังงงเงยอยู่ผู้หญิงแก่ๆมันก็ตะโกนเรียกเลยแม่ใช่ไห ม ผู้หญิงเงยหันมาใครอ่ะมันก็เลยแนะนำตัวผมตั้มไงแม่น้องพี่ปูที่เคยมาซ้อมดนตรีด้วยกันเมื่อก่อนอะไรเงี้ยซึ่งตั้มมันบอกว่ามันรู้ว่าแม่จำไม่ได้หรอกเพราะแม่เขาแก่แล้วแต่มันก็ใส่มั่วไปก่อนแหละให้รู้อะก็ถามว่าพี่ปูไปไหนล่ะแต่เขาพูดมาคำว่าเดี๋ยวดึกๆ ก็เจ อครับ ตั้งไว้ว่างั้นเดี๋ยวผมนั่งเล่นตรงนี้เนาะรอเพราะมันก็ค่ำแล้วอะพอไปถึงอะ ครับ ไอ้ตั้มก็นั่งเล่นสักพักยังไปนั่งตรงไอ้ชาระเบียงที่ออกไปยืนติดตาพี ่ มันก็นั่งอยู่สักพักก็มีเด็กประมาณทั้ง5-6 ขวบอะวิ่งเข้ามาแตะไหล่มันนะเป็นเพื่อนพ่อปูเหร อ ตั้มไหนหรอกมันใช่เนี่ยนะเพื่อนอันนี้ลูกพี่ปูเหรอเขาบอกใช่จ้าหนูลูกพี่ปูหนูพ่อปูตั้งบอกไม่เจอกันนานพี่ปูมีลูกโตแล้วเนาะ คร ับ แล้วชื่ออะไรล่ะหนูชื่อปลาหนูชื่อปลาก็คือก็นั่งคุยแล้วพ่อไปไหนล่ะพ่อกลับดึกทุกวันเลยเหร อ พ่อยังเล่นดนตรีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกพ่อไม่เล่นแล้วจ้ะแล้วพ่อทำไมไปไหนถึงกลับดึกไม่เป็นไรหรอกนะรอเถอะเดี๋ยวดึกๆก็เจอ ครับ เด็กเขาพูดกันเลยเดี๋ยวดึกๆก็เจอแล้วระหว่างนั่งคุยกันอยู่อ่ะไอ้ตั้มเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าอยากโดดคลองหน้าบ้านอ่ะเพราะเคยเล่นเคยอะไรอยู่ในตอนสมัยมาสอนตีไอ้ตั้มก็ถอดเสื้อโดดลงในน้ำเลยตั้มบอกว่าโดดลงไปแป๊บเดียวอ่ะ คร ับพอมันตุ้มเนี่ยมีสูงเสียงตุ้มตามเหมือนก็คือเด็กอ่ะกระโดดตามไปเลยพี ่ ไอ้ตั้มก็ตกใจเพราะว่าเด็กเล็กอ่ะ5-6 ขวบมันกระโดดคลองหน้าบ้านไอ้ตั้มก็รีบคว้าเลยบอกทำอะไรเนี่ยลูกทำอะไรเนี่ยบอกอุ้ยหนูไหว้ทุกวันหนูเล่นทุกวันบอกไม่ได้หรอกหนูอันตรายตั้มก็อุ้มขึ้นไปวางไว้แล้วก็พักไอ้ตั้มก็เลยขึ้นมาระหว่างนั่งคุยกันอยู่แป๊บนึงก็มีเสียงตะโกนอยู่ในบ้านปลามากินข้าวลูกเด็กก็วิ่งเข้าไปแม่ก็เรียกตั้มจะกินข้าวว่ะล่ะตั้มก็บอกไม่เป็นไรครับผมกินมาแล้วเดี๋ยวรอพี่ปูดีกว่า ครับ ก็ผ่านไปตั้มก็เท็จเนื้อเท็จตัวแล้วก็นั่งเล่นสักพักจนประมาณสัก3-4 ทุ่ม อ ันนี้ก็เดินตั้มก็เลยเข้าไปในบ้านซึ่งแม่เขานอนข้างล่างเขาแก่แล้ว คร ับพอเข้าไปพี่เตียงไม่อยู่ขวามือเหมือนเป็นเตียงไม้ที่สูงขึ้นมาเตียงไม้เล็กๆเหมือนคนแก่นอนนะพ ี ่แล้วก็ชั้น2มันก็ไม่ได้ขึ้นเนาะตั้มก็บอกว่าแม่เดี๋ยวผมนอนข้างๆแล้วนะเนาะเขาบอกโอเคเอาที่เองสบายเลยตั้มก็นั่งคุยก็บอกแม่เดี๋ยวดึกๆมีอะไรก็เรียกได้เนาะเดี๋ยวจะหยิบจับอะไรแล้วแม่ก่อนจะนอนก็ถ่ายไว้ถามแม่อีกว่าพี่ปูกลับดึกทุกวันเลยเหรอแม่เขาก็พูดคำเดียวว่าเออไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวดึกๆเองก็เจอไอ้ตั้มมันก็นอนไปมันก็นอนพื้นแม่เขานอนบนเตียงเสร็จปุ๊บตั้มบอกว่านอนไปสักพักมันรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาลูบหัวมันมันก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนเด้งตัวขึ้นมาพี ่ หน้ามันก็พอดีกับหน้าแม่พอดี ครับ มันบอกมันเห็นแม่มองมาทางมันแล้วก็ยิ้มมันก็เลยถามแม่เรียกผมเหรอแม่ก็ยิ้มเงี้ยเปล่า ไม่ได้เรียกทางว่าสงสัยแล้วก็หันไปบอกว่าถ้าแม่มีอะไรก็บอกเนาะแม่บอกไม่มี ครับ ตั้งมันก็นอนอีกพักหนึ่งมันก็รู้สึกเหมือนเดิมพี่เหมือนมีอะไรมาลูบที่หัวคราวนี้มันจับที่หัวดู ครับ มันมีความรู้สึกว่าหัวมันเปียกๆอ่ะตอนนั้นมันก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะ คร ับ แล้วภาพที่เห็นก็เหมือนเดิมเลยคือแม่นอนมองมันแล้วก็ยิ้มแล้วระหว่างนั้น อ ่ะมันก็มีเสียงตึงตึงตึงมันก็หันไปหาเสียงนั้น อ ่ะก็คือลูกสาววิปูอ่ะน้องปลา คร ับ นั่งเอาขาลอดกระไดลงมาแล้วเอาส้นเท้ากระแทกกับกระไดเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งแล้วมันก็แบบพยายามเดินกำลังเดินขึ้นมาจะเดินขึ้นไปหาก็ถามว่าทำไมยังไม่นอนเนี่ยลูกซึ่งระหว่างที่มันจะเดินน่ะปากเขาก็กวักมือเรียกนะแล้วทำมือป้องปากอ่ะมันจะพูดอะไรสักอย่างกวักมือเรียกมันขึ้นไปมันก็เดินขึ้นไปพี่เดินขึ้นไปก็ถามไปว่าทำไมไม่นอนลูกเดี๋ยวพ่อเขาว่าอะไรมากอะไรเงี้ยทำไมไม่นอนปากก็บอกว่านะหนูมีอะไรจะบอก อ ะไรลูก ครับ ย่าตายแล้วนะ อุ้ยย่า เขาพูดงั้นเสร็จปุ๊บก็ย่าก็คือแม่เนี่ยพี ่ เขาพูดเสร็จปุ๊บเด็กก็วิ่งขึ้นมาเลย อุ้ยขนลุก ไอ้ตั้งก็วิ่งตามเลย ครับ แล้วเด็กก็วิ่งเข้าไปในห้องปิดประตูปั้งไอ้ตั้งมันเคาะประตูเลย ครับ เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูกันเร็วไหนใครตายอะไรยังไงม ัน เป็นความสับสนอะ ครับ แล้วไอ้มันเคาะประตูอยู่อะคราวเนี้ยมันก็รู้สึกอีกว่าที่ตอนรู้สึกเหมือนตอนมีคนลูบหัวใช่ไหมพี ่ แต่คราวนี้มันรู้สึกว่ามีอะไรมาแตะที่ไหล ่ครับ มันหันไปก็เจอแม ่ครับ แต่สิ่งที่มันลำพันไหล่มานะพี่ไม่ใช่มือ เป็นลิ้น เอ้ย แล้วระหว่างนั้นน่ะ ครับ น้องปลาก็เปิดประตูแล้ววิ่งออกมาเลยไอ้ตั้มก็วิ่งใส่ตามเข้ามาเลย ครับ ตามปลาลงมาด้วยความตกใจวิ่งตามลงมาข้างล่างแล้วถึงหน้าบ้านปลากระโดดน้ำตู้ไอ้ตั้มกระโดดน้ำตามไอ้ตั้มบอกพอกระโดดน้ำเสร็จมันก็พยายามจะว่ายน้ำแต่มันนึกได้ว่าปลาอยู่ข้างหลังเนี่ยว่ายน้ำอ่ะแต่มันว่ายน้ำไม่ได้แล้วมันก็พยายามว่ายหา ครับ แล้วปลามันจมหายไงพี่มันก็พยายามจะดำหาตอนนั้นมันลืมไปแล้วว่าแม่อยู่ข้างบนมันบอกมันพยายามแบบจะดำหาเด็กอ่ะ ครับ แบบกำผุดออกมาอยู่ภาพหนึ่งเด็กก็ลอยขึ้นมาพี่ คร ับสภาพคือความหน้าลอยขึ้นมา โอ้ย มันตกใจมันก็แบบจะคว้าให้มั้ยพี ่ แต่ระหว่างที่มือยังไม่ทันถึงอ่ะ ครับ เด็กก็พลิกตัวปั๊บแล้วก็ยิ้มให้มันเท่านั้นน่ะ ครับ บอกว่ามีเท่าไหร่ใส่หมด ครับ แล้วมันก็ไปรู้สึกตัวจริง เออ ต้องมีคนมาตบหน้าแล้วปลุกให้มันตื่น เดี๋ยวตื่นที่ไหน ตรงริมเหมือนริมตะลิ่งครับพี ่ตรงริมตะลิ่ง เหมือนว่ายน้ำไปแล้วไปสลบอยู่ริมตะลิ่ง ครับครับ คนที่ปลุกก็คือพี่ปูพี่ปูถบหน้ามัน ครับ เฮ้ยนี่ไอ้ตั้มใช่ไหมอะไรเงี้ยก็แล้วพี่พอตื่นมาคำแรกที่ตั้มอุทานเลยพี่ปูแม่ตายพี่ปูบอกแม่กูตายตายไปเป็น10ปีแล้วด้วย โอ้ยครับ แล้วระหว่างนั้นมันกำลังแบบเหมือนพยายามประคองให้มันลุกขึ้นอะไรเงี้ยพอมันลุกขึ้นมามันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ก็คือคงเป็นเมียพี่ปูแล้วข้างหลังเมียพี่ปูมีเด็กคนหนึ่งยืนอยู่เกาะขาอยู่ อย่าบอกว่าเป็นน้อง มันอุทานกันเลยนี่ไงป้า ครับ แล้วมันก็จะสลบอีกรอบเลยพี่ปูเขาตบหน้ามันอีก ครับ มึงจะสลบเลยนั่งหนา ครับ ป้าบอกไม่ใช่ไอ้ป้าตายไป6ปีแล้วพี่สาวไอ้นี่กุ้งลูกคนเล็กกู อ๋อครับ มันก็เลยได้เรื่องมันบอกว่านอนคืนนั้นมันคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องนะพี่ปูบอกถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ครับ จนมารู้เรื่องตอนเช้าว่าแม่เนี่ยเขาตายที่บ้านนั้นนะบ้านเนี่ยติดกันเลยนะมันแค่มีเหมือนร่องสวนกันนิดเดียวเอง ครับ แม่เนี่ยก็ตายในบ้านเป็น10ปีแล้วแก่ในโรคชรา ครับเดี๋ยวนะคำว่าแม่ เขาเป็นคน แม่ก็คือย่า แม ่ก็คือแม่ ครับ ครับ คือเขาเสียไปด้วยโรคชราแต่เขาเป็นคนห่วงบ้านห่วงสวน อื ซึ่งตอนแม่ตายเนี่ยพี่ปูเมียพี่ปูแล้วก็ลูกเนี่ยก็ยังอยู่ในบ้านด้วยกันนะแต่พอว่าอีกสักหลังจากแม่ตายมาสักสี่ปีน้องปลาเขามาตกน้ำตายหน้าบ้าน น้องปลาลูกของพี่ปู ใช่เด็กที่เจอ ก็คือมาเสียชีวิตตรงบริเวณแถวบ้านก็คือ ถ้าบ้านตรงคลองหน้าบ้านเลยใช่ครับพี่ปูก็เลยบอกทำใจอยู่บ้านนั้นไม่ได้ก็เลยย้ายออกมาข้างๆเป็นส่วนเดียวกันในบริเวณส่วนเดียวกันไอ้ตั้มบอกว่าเนี่ยผมว่าแล้วผมจำบ้านได้ว่าบ้านพี่หลังนี้เขาบอกว่าใช่ก็บ้านกูหลังนี้แหละแต่กูไม่ได้อยู่แล้วไง เดี๋ยวนั้นแล้วพี่ปูแกมีลูกสองคนก็คือมีน้องปลากับน้องกุ้ง ใช่ครับ แล้วหน้าตาสองคนนี้คล้ายกันนะฮะ คงน่าจะคล้ายแต่มันคงไม่เหมือนขนาดนั้นแต่คนแบบเปิดขึ้นมาแล้วเจอปึ้งแรก ก็ตกใจหรือก็เป็นน้องปลาที่เป็นพี่คนโตที่เสียตายแต่จริงๆไม่ใช่เป็นน้องคนเล็กก็คือน้องกุ้งมาเหรอ ใช่ครับ โอ้ย แล้วเขาถามว่ามึงเข้าไปได้ไงว่าบ้านนั้นไม่มีแฟ้มไม่มีไฟไอ้ตั้มบอกมีไฟยังเปิดเลยผมถึงเห็นนะตั้มบอกว่าทำใจอีก2วันที่นอนอยู่ที่นั่นอ่ะแบบนอนป่วยอ่ะจนวันที่3ที่มันจะกลับอ่ะถึงกล้าเข้าไปดูที่บ้านแล้วผมกดที่บ้านก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟนะพี ่ไปนอนได้ยังไงอ่ะ แต่มีคนไปทำความสะอาดทุกเดือนนะเขาไปทำความสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดบ้านล้างแต่ไฟไม่มีเขาไม่ได้ต่อไว้เพราะกลัวไฟไหม้แต่ถ้าบอกคือนั้นมันมีไม่งั้นมันไม่เห็นหรอก ใช่คงเหมือนกับหลงไปอีกมิตินึงนะแจ็คเนาะคงเหมือนหลงไปในอีกโลกนึงที่เป็นโลกของวิญญาณโลกของผีอ่ะ บอกตั้มเจอแต่ละครั้งนี ่ ไม่เยี่ยวแต่ก็สลบอ่ะจนพี่ปูเขาเราพอตั้มมันโทรมาเล่าให้ผมฟังผมได้เบอร์พี่ปูจากมันผมก็โทรไปคุยกับพี่ปูพี่ปูเขาสาวว่าแจ็คมึงหมอมด้วยนะไอ้หาเจอผีไม่ใช่เจอหมีเขาแกล้งสลบแกล้งตายอย่างนี้ผมยังช้า แต่ตอนนี้คงไม่ขำอ่ะเนอะคือจริงเวลาเจอหมีให้แกล้งตายใช่ไหมอันนี้คือเจอผีไม่ต้องแกล้งตายคนเรามันตกใจนะมันก็มีอ่ะผมเป็นผมก็คงสลบเหมือนกันแหละก็คงจะช็อกสุดตัวแล้วก็คงจะแบบน็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเจอแต่ละครั้งแบบผมว่าบางทีผมเคยเล่ากับพี่ปอผมว่าผมเจอโหดไอ้ตั้มเจอโหดกว่าผมเยอะ โอ้นี่คือสายของแจ็คสายของเพื่อนแจ็คน้องแต่ละคนที่มันเจอแต่ละเคสแต่ละเรื่องที่มันโหดทั้งนั้นเลยนะ ครับดูยิ่งตอนสมัยดนตรีพี ่ ตั้มเดินทุกวันเนี้ยตั้มยังบอกว่าตั้งแต่เขาเรียกผมว่าเหี้ยนะครับคนจำเรียกเหี้ยเป็นพี่อย่างเงี้ยตั้งแต่ชีวิตผมเจอเหี้ยชีวิตผมเป็นอะไรนักไม่รู้ ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมจ๊ะ ครับประมาณนี้เจอที่ลำปางก็โหดเจอที่โรงแรมนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวมีโอกาสผมเล่า พี่ป๋องฟังเดี๋ยวหลังต้องมาเล่าพี่ป๋องฟังแต่ว่าอย่างนึงที่พี่ป๋องชมเลยนะครับแจ๊คเป็นคนที่เก่งนะพี่เชื่อว่าเป็นนักเล่าปัจจุบันที่ต้องยอมรับว่ามีนักเล่าเรื่องผีเก่งๆหลายคนเนี่ยนะครับน้องแจ๊คนี่ก็เป็นหนึ่งเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่น้องหมีก็เล่าเก่งนะฮะหรือว่าเบาตูนี่ก็เล่าดีนะฮะแล้วก็อีกหลายคนที่เล่าเรื่องพวกนี้ผมว่าผมชื่นชมแล้วก็คารวะนะฮะในเรื่องของการนำเสนอหรือว่าการถ่ายทอดแสดงว่าแต่ละคนไปเก็บเอาเรื่องราวต่างๆที่ดินได้ฟังมาเนี่ยแล้วก็นำมาเรียบเรียงมาเล่านะถือว่าเป็นนักเล่าเลยนะอย่างเมื่อกี้ผมฟังคือผมฟังแจ็คมาหลายเรื่องแต่ต้องบอกนี่แจ็คว่าพี่ป๋องเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้จำชื่อคนเท่าไหร่เพราะว่าพี่ป๋องฟังเรื่องผีมาเยอะมากถ้านับก็คงจะเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเรื่องนะครับแล้วบางทีเวลาที่เรารับเรื่องมันจะไม่ได้เป็นชื่อจริงส่วนมากจะเป็นชื่อเล่นชื่อเล่นอย่างเงี้ยชื่อแจ็คชื่อนั้นชื่อนี้อะไรเงี้ยบางทีก็จะมีชื่อซ้ำกันบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วพี่เป็นคนที่เหมือนถูกสร้างมาให้แบบว่าความจำสั้นมั้งหรือบางทีก็จะสนุกตอนที่ฟังแบบเนี้ยเหมือนกับพอฟังแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่บางทีกลับมาคุยอีกทีนึงบางทีนึกไม่ออกว่าเราเคยคุยกันนานหรือยังหรือว่าคุยกันเมื่อไหร่อย่างไรหรือว่าเล่าเรื่องไหนกันมาบ้างบางทีพี่จะไม่ค่อยได้จำเนาะนะแต่ว่า เรื่องแรกวันนี้ของพี่ป๋องนะครับที่บอกมีคนเห็นผีอะไรนะ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ ที่ผมเคยมาเล่ากับพี่ก็ถามผมแบบนั้นแหละว่าเห็นขนาดไหนเห็นยังไงบอกของผมว่ามันไม่สามารถบังคับตัวเองได้ว่าจะให้เห็นหรือไม่เห็น ครับ โอ้พี่จะถามว่าเวลาที่ฟังเรื่องผีอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่สนุกไปกับทุกเรื่องที่ได้ฟังนะแต่ต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีความสามารถในการเล่าอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพี่ชอบสนุกเวลาที่ได้ฟังจากประสบการณ์ของหลายๆคนและพี่รู้สึกว่าทุกเรื่องในความรู้สึกนะพี่ว่ามันมีคุณค่าหมดเลยนะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันเหมือนนักฟุตบอลนะครับมันก็ไม่ได้คงไม่ได้มีนักฟุตบอลที่เก่งเหมือนโรนัลโดทุกคนหรือไม่ได้เก่งเหมือนเมสซี่ทุกคนนึกออกมั้ยฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีวิธีการเล่าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าทุกเรื่องมันมีเสน่ห์หมดเลยครับอย่างเงี้ยอย่างฟังเรื่องแจ็คเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยแจ็คเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งเล่าเรื่องดีแล้วก็มีช่วงเปิดปมแล้วก็มาคลี่คลายปมแล้วก็มาเฉลยแล้วก็มาบอกคือทุกอย่างมันถูกร้อยเรียงมาคือเรื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเปิดแต่ตอนเริ่มต้นเลยมันอาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยนะแต่สิ่งที่แจ็คเปิดในแต่ละปมออกมาเนี่ยแล้วมาเฉลยตอนจบเนี่ยมันมันทำให้เราได้ลุ้นระทึกเหมือนเราได้ดูหนังอ่ะได้ดูหนังสยองขวัญหนังผีสักเรื่องนึงอ่ะสนุกมากครับถึงว่าก็คือเป็นคน แรกครับพี่ เก็บเรื่องเล่ามาเล่าได้ดีมากเลยอ่ะอันนี้ชื่นชมคารวะจริงๆครับ อย่างครั้งแรกที่ผมฟังจากปากตั้ม ครับ ที่ตั้มเล่าให้ผมฟังผมยังบอกว่าผมนึกในใจว่าพี่ปู่ตายแล้วว่ะไอ้คำว่าดึกๆก็เจอ นั่นแหละนี่คือวิธีการซึ่งตอนแรกพี่ก็เข้าใจเชื่อไหมแจ็คว่าตอนแรกพี่เข้าใจว่าเฮ้ยหรือว่าโทษนะหรือว่าปูมันตายแล้ววะเฮ้ยแต่สุดท้ายปูไม่ได้ตายเว้ยแต่คนที่ตายคือแม้แล้วก็ลูกของพี่ปูคนโตคือน้องปลาที่เสียแล้วปรากฏว่าเจ้าตั้มเจอทั้งแม้เจอทั้งปลาหมดเลยอ่ะแล้วก็มาเฉลยที่เป็นปูที่มาตบหน้าเขาเนี่ยแสดงว่าปูยังไม่ได้ตายแต่ปูไม่อยากอยู่เพราะว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาอ่ะ ใช ่ คร ับ โอ้ก็เลยเข้าใจว่าเก่งจังเลยอ่ะไปหาเรื่องเล่าแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับ เยอะเลยพี ่ชื่นชมฮะ ผมขอนิดนึงนะพี ่ ผมขอบคุณพี่ก่อนเลยขอบคุณทุกที่ให้โอกาสผมไปเล่าไม่ว่าจะรายการใหญ่หรืออะไรผมไปเล่าแบบนี้ทุกที่นะพี ่ ผมไม่เคยเกี่ยงว่าจะอะไรเพราะผมถือว่าให้เกียรติผม ครับ ผมมีหน้าที่ไปเล่าถ่ายทอด ครับ ผมทำหน้าที่จบไปจบ ครับ ผมเป็นแบบนี้ผมนั่นเองอย่างวันศุกร์เนี้ยก็มีรายการเล็กๆนะพี่เขาก็บอกเขารายการเล็ก ๆครับ เป็นช่อง Art Channel ก็เป็นของนักเล่าที่เขาทำ แ ล้วแหละ ครับ ก็เชิญผมไปผมบอกผมไปทุกที ่ครับ อย่างผมรู้สึกเป็นเกียรติจริงนะพี่ทุกครั้งที่ผมได้เล่ากับพี่ป๋องแหละ ครับ เพราะผมฟังพี่ป๋องมันนานมาก ก็ ผมรู้สึกดีจริงจริง 50กว่าแล้วอ่ะแจ็คก็ประมาณเท่าไหร่40ใช่ไหม40แค ่ 44ใช่ไหมฮะโอ้คืออันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ถ้าจะพูดคือพี่ขอบคุณน้องๆมากๆเลยจริงว่าจะฟังไหนก็ได้แหละครับจะฟังของน้องแจ็คก็ได้จะฟังของน้องคนไหนที่จะรายการเพราะปัจจุบันนี้รายการผีมันเยอะมากเลยครับนะครับพี่ต้องขอบคุณทุกท่านที่โทรมาเล่าด้วยที่ให้เกียรติรายการจริงเล่าที่ไหนก็ได้ครับอันนี้ไม่ซีเรียสเลยนะครับเราถือว่าเราก็ทำรายการแบบเดียวกันเนาะนะแสดงว่าเราก็คงชอบเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวแบบเดียวกันก็คือเรื่องผีนะแล้วน้องแต่ละคนที่ตอนนี้ไปทำรายการนั้นรายการนี้มันก็เป็นน้องๆที่รู้จักกันหมดแล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ทำงานในบ้านหลังเดียวกันแต่เราเชื่อว่าเรารักกันได้เราเลิฟกันได้เราเป็นพี่น้องกันได้และถ้าผมรู้สึกถ้าความฝันหนึ่งผมทำได้นะผมอยากจะรวบรวมทุกรายการที่ทำรายการผีอ่ะให้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันอ่ะถ้าทำได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะ เป็นครอบครัวแล้วพี่เนาะ เนาะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ ครอบครัว นั่นแหละผมชอบคำนี้นะแล้วก็เอาความเป็นจริงคือมันก็มาจากครอบครัวเดียวกันนั่นแหละแต่หลังจากนั้นจะมีการแยกย้ายสลายโตกันไปแต่สุดท้ายมันก็คือครอบครัวเดียวกันถ้าเรานึกถึงวันเก่าย้อนกลับไปในวันแรกที่เราเกิดขึ้นเนาะผมว่ามันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ดีฉันตรงไหนก็ได้ครับแจ็คขอให้แจ็คโทรมาได้คุยพี่ก็มีความสุขแล้วฮะพี่ได้ฟังแจ็คเล่าพี่ก็มีความสุขสนุกแล้วพี่ก็รู้สึกเฮ้ยสนุกไปกับเรื่องที่น้องเล่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยชอบขอบคุณมากๆจริงๆครับอือฮ ึนะมีโอกาสผมแวะมาบ่อยๆพี ่ได้เลยครับแจ็คขอบคุณมากครับน้อง ขอบคุณมากเลยครับ Thank you ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้น้องมะเต๋ารออยู่เรียบร้อยครับนะเรื่องของน้องมะเต๋ากูมาคนเดียวเป็นอย่างไรมาติดตามรับฟังกันครับสวัสดีครับน้องมะเต๋า ครับสวัสดีนะตักพี่ปองครับ โอ้ยน่ารักมากขอบคุณสำหรับไข่นะเอามาให ้ เอามาให้ตั้งหลายแผงแน่ 2แผงเองที ่โอ้ยขอบคุณมาก ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปครับ เดี๋ยวเมนูพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นข้าวผัด นะฮะข้าวผัดไส้กรอกไส้กรอกได้มาจากน้องจีนะส่วนไข่ได้มาจากน้องมะเต๋าเดี๋ยวจะทำให้สุดฝีมือเดี๋ยวให้เชฟแอดปูนนะทำให้อร่อยเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวนำมาแจกให้กับคนที่อยู่แถวนี้เนาะคนที่ตกงานคนที่รายได้น้อยเนาะนะครับได้รับไปรับประทาน ด้วยครับ ขอบคุณเช่นเดียวกันนะฮะถือว่าเราร่วมทำบุญทำทานด้วยกันนะนะครับ ได้เลยมะเต๋าวันนี้นะมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยย้อนไปเมื่อ3ปีที่บอกว่ากูมาคนเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณยังถนนเส้นหนึ่งแถวรามอินทราเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับ มันจะอยู่เส้นระหว่างเส้นถนนมิตรวัชรพลต่อรามอินทรา แหมแถวบ้านพี่เป๊ะเลยฮะ ใช่ก็งั้นผมเริ่มเล่าเลยแล้ว ได้เลยครับ ก็วันนั้นประมาณผมเพิ่งเสร็จธุระจากแถวย่านถนนมิตรแถวย่านถนนมิตรก็คือเสร็จธุระแล้วเวลาก็ประมาณไม่ดึกมากที่ประมาณทุ่มกว่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาพอเราเลี้ยวจากเส้นถนนมิตรเข้าวัชรพลป ุ๊ บมันมีสิ่งแรกที่มันตกใจเลยคืออยู่ดีพอขี่รถเลี้ยวเข้าวัชรพลปุ๊บมันเหมือนมันได้กลิ่นอะพี่แต่กลิ่นที่ประมาณเหมือนกลิ่นที่แบบขอโทษนะพี่อาจจะหยาบนิดนึงมันกลิ่นเหมือนใครเอาที่เหม็นๆมาโปะไว้ที่หน้าเลย เหม็นอย่างนั้นเลย ใช่กลิ่นมันแรงมากเดียวแล้วปุ๊บกลิ่นมันโป๊ะเลย คร ับ แล้วด้วยความที่ไอ้ผมอ่ะมันก็คนประเภทแบบปากไวที่สะบดมันก็สะบดคำไม่ดีไปเหม็นอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็ขับต่อไปนิดนึงข้างหน้ามันจะมีหลุมฝาท่อที่ก่อนเจ้าหน้าที่เขาเป็นท่อแล้วมีหลุมรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ตกหลุมไปนิดนึงปึ้งและท้าความนิดนึงก่อนหน้านั้นอ่ะวันสองวันยางรถผมมันเพิ่งแตกผมก็ไปตะยางมาแล้วก็ลงพอรถมันตกหลุมโอ๊ะไปเสร็จปุ๊บรถมันก็สายว่าเอาอีกแล้วยางรถแตกอีกแล้วอะไรเงี้ยไอ้เราก็เซ็งเพราะว่าขับไปหน่อยรถมันสายแบบสายมากแต่เราก็ไม่กล้าขับเร็วก็เอาวะก็ค่อยๆขี่ไปเรื่อย ๆ และทีเนี้ยเส้นทางจากบ้านผมอยู่นวมินใช่ไหมพี่ปกติที่จะกลับก็คือเพราะถ้าเราออกทางวัชรพลจะไปนวมินก็คือถ้าออกขวามันจะขึ้นสะพานเข้าทางเลียบทางด่วนได้ใช่ไหมฮะเข้าทางเลียบทางด่วนได้แต่ถ้าออกซ้ายมันจะไปทางอินทราที่ก่อนจะออกเนาะผมก็แบบเอางั้นรถเราขับเร็วไม่ได้เว้ยแต่เนิ่นๆแล้วกันเราก็ตีออกขวาพยายามตีออกขวาเพื่อจะได้เวลาจะเลี้ยวขึ้นสะพานมันจะได้ไม่ลำบากแต่คือระหว่างที่ขี่ก็คือไปเร็วไม่ได้เลยเพราะรถมันสายมากสายแทบไอ้เราก็ไปของเราเรื่อยๆแบบที่ไปเรื่อยๆไอ้รถเก๋งคันหลังก็แบบอะไรก็ไม่รู้บีบแตะไล ่ เตาะไฟไล ่ครับ คือฟิลมันก็แบบเพื่อนพี่หยาบนิดนึงนะฟิลเราก็แบบหารถกูคันนี้เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแซงไปสิจะมาจี้ทำไมแอลใช่แล้วก็งุนงิดแล้วก็แบบอ่ะแต่ดูทรงแล้วยิ่งขับไปพอเลยกระเทียนมันก็จะถึงทางเลี้ยวแล้วใช่ไหมก็แบบแต่รถมันค่อนข้างจะสายเยอะไว้ผมก็ไม่เอาดีกว่าถ้าเราออกทางเลี้ยวทางด่วนขึ้นสะพานกลัวอันตรายเบนเข็มออกรามอินทราดีกว่าพอเท่าที่จำได้ออกไปปุ๊บมันอาจจะเจอปั๊มอ่ะจะแวะเติมผมแล้วค่อยลากต่อไปเรื่อยจังหวะนั้นแหละขอโทษครับจังหวะนั้นแหละที่กำลังจะหาทางปอกออกซ้ายอีกรถเก่งคันหลังที่ต่อใส่เนี่ยแกก็แซงขึ้นมาปุ๊บแล้วแกก็เหมือนมาจอดเปิดกระจกลงมาแล้วก็หันมาถามผมว่าเอ้ยไอ้น้องขับรถยังบอกแฟนมึงนั่งดีๆหน่อยนั่งขย่มรถโยกรถอยู่ได้เนี่ยบีบแตรก็แล้วขยับตบไฟแล้วแล้วจะเล่นอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็และแต่ตอนแรกพอที่ในสภาพนะเขาจอดเหมือนจอดขนาดผมแล้วหันมองหน้าผมและตอนแรกคือเหมือนด่าผมมองหน้าผมอีกพักหนึ่งคือเขามองมาทางหลังผ ม แล้วเขาก็พูดอีกเราก็เหมือนกันนั่งรถแตรเนี่ยที่จะนั่งดีๆนั่งโยกไปขย่าไปขย่ามาอยู่ได ้ เดี๋ยวก็ความตายหาชนเชิญไปอะไรแล้วเขาก็ด่าไปเรื่อยๆแต่ครั้งเขาก็ปิดกระจกแล้วเขาก็ไปคือไอ้ตัวผมก็แบบเดี๋ยวก่อนนะคือผมมาคนเดียวผมมาคนเดียวก็อึ้งอะที่แบบอ้าวคิดแล้วจะยังไงจะยังไงวะทีนี ้ ก็คือแบบยังไงดีก็เอาอะไรวันนี้ด้วยความที่กลัวก็แบบมันเห็นอะไรวะก็คือก็ส่องกระจกมองข้างนะภาวนาเลยอย่ามีอะไรโผล่มานะโผล่มาดิช็อกแน่ๆก ็ คือชั่วโมงนั้นก็คือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวผมก็อารัธนาขึ้นมาหมดแล้วแหละก็นึกจะเอาไงดีวัดแถวนั้นตรงไหนมีวัดใกล้ว่าไอ้เราก็นึกไม่ออกแล้วมันก็เอะใจขึ้นมาได้อะดิว่าแบบหรือว่าไอ้ตรงที่กูได้กลิ่นเมื่อกี้วะก็นึกอะไรไม่รู้ก็โอเคก็ หาทางกลับรถเลยกลับรถขับไปที่เดิมเลยแต่ไอ้ตอนขับกลับไปเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าโยกรถโยกรถขยับรถไม่มีแล้วแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมอเตอร์ไซค์เรามันหนักๆนะ เออรู้สึกจริงๆว่ามันหนัก รู้สึกอย่างนี้รู้สึกแล้วแต่ในระหว่างขับมันก็มีสองความคิด ครับ เอ้ยคิดไปเองตอนขับพูดหรือเปล่าว่าหรืออะไรเงี้ยแต่อีกใจนึงก็คือเอ้าแล้วที่รถเก่งคันนั้นที่มันด่าเรามันเห็นอะไรวะก็ไปแล้วไม่รู้แหละเลิกขึ้นได้ก็ไปถึงดุมๆกลับไปที่เดิมที่เราได้กินปุ๊บจอดรถข้างทางผมได้ยินพูดคนเดียวไปก็ประมาณแบบถ้าเมื่อกี้ผมพูดไม่ดีผมด่าผมว่าอะไรไปก็ผมก็ขอขมานะโอ้โหสิให้ผมด้วยพอผมสะบัดจริงๆอ่ะผมก็สะบัดกึ่งด่าที่มันจะแรงแล้วผมว่าโอ้โหสิให้ผมด้วยนะแล้วผมก็บอกส่วนข้ามาประกอบมาเกาะรถหรืออะไรผมจริงเนี่ยผมก็ขอสิให้เราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะไม่ต้องตามผมกลับบ้านไกลนั่นนี่โน่นนั่นแล้วจะบอกว่าเช้าจะทำบุญไปให้ว่าในใจก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเผื่อก็อาราธนาก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองลูกช้างด้วยแค่นั้นนะที่ไอ้พอพูดจบปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยที่มันทำผมขนลุกสุดคือเราขี่มอเตอร์ไซค์เราจะรู้น้ำหนักรถรู้เลยนะไอ้รถผมอ่ะจากที่มันหนัก ๆ โชคมันเด้งโชคมันเด้งแต่โชคกดโชคมันเด้งยั่วขึ้น อี กคนหรอ เออแล้วตอนนั้นความรู้สึกแวบแรกของมาต่าตอนนั้นรู้สึกไงที่รู้สึกว่าเหมือนรถมันเบาขึ้นมันโชว์มันเด้งขึ้นมา ก็จากที่มันก้ามกึ่งตั้งแต่ตอนเขาทักตอนขี่กลับมาผมยังก้ามกึ่งนะพี ่ แต่พอรถยกปุ๊บมันสรุปเลยกูมากับใครวะ ครับเออ กูมากับใครวะ ครับ ก็แบบรถแต่นั้นมันก็เสือกก็ยืนขนลุกอยู่ที่แบบเฮ้ยจริงว่ะเรารู้มันเหมือนมีคนลงครับพี่มันเหมือนมีคนลงเลยป ุ๊ บยกโชคมันเด้งขึ้นป้ามันเหมือนมีคนลงเลยความรู้สึกแบบมีคนลุกรู้เลยที่เขาว่าตะหลังลุกเป็นอะไรกันมันไล่ว้าก็เลยแบบโอ้แต่นั้นเราขี่กลับบ้านคือปกติเลยปกติไม่มีอาการไม่มีอะไรเลยยังสงสัยก้มดูยางรถไอ้ยางรถเราก็ไม่แบนไปได้ปกติเลย คร ับ ก็กลับมาถึงบ้านก็เล่าให้แม่ให้อะไรฟังก็สรุปเช้าก็ไปทำบุญให้ไปทำบุญให ้ครับ แล้วก็มีเล่าให้พี่ที่เขาแบบกึ่งๆเหมือนพูดแบบหมอดูอะไรเงี้ยเขาก็บอกแบบก็คงที่มึงไปทักนั่นแหละ ก็เป็นไปได ้และวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นน่ะรู้สึกจะเป็นไม่วันโกนก็วันพระด้วยวันที่ผมทักอะไรไป จังหวะพอดีอาจจะเป็นวันโกนวันพระก็ได้ ใช ่แล้วบังเอิญจังหวะดวงเรากับดวงเขาอาจจะมาสมพงกันพอดี ใช่ฮะเขาก็ว่าอย่างนั้นครับ มา แล้วเขาบอกว่าไอ้ตรงบริเวณตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่มีอุบัติเหตุบ่อยตรงผมว่าพี่ปอกให้จะนึกออกไม่ขอระบุสถานที่ดีกว่า เนี่ยคือพี่ก็นึกในใจนะพยายามจะแบบไอ้ขอตะล้อมถามได้ไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้ละแวกบ้านพี่มากเลยไงก็เลยอยากถามว่าไอ้ตรงไหนวะเต๋า วัดสารพจน์เลี้ยวเข้าทางคอนโดถนนมิตร อ๋อโอเควัชรพล ตู้ ATM ธนาคารอาหารไทยที่พอจะได้บอกว่าจะมีตู้ ATM ธนาคารอาหารไทย ฮะตรงบริเวณแถวนั้น ใช่ เพราะว่าพี่น่าจะผ่านบ่อยเพราะพี่ต้องแวะไปตลาดถนอมมิตรไปซื้อของแล้วก็จะเป็นเส้นที่วิ่งออกมาทำงานวิ่งมาร้าน อ ่ะ คร ับ ผม ก็เป็นไปได้แสดงว่าในความเป็นจริงแต่ว่าฟังแสดงว่าถ้าเราเชื่อว่าวิญญาณผีสัมภเวสีโอปติกาแล้วก็ตามแต่เนี่ยมีจริงเนี่ยแสดงว่ามีในทุกที่แหละเพียงแต่ว่าเราจะเจอเขาหรือไม่เจอเขาเท่านั้นเอง ใช่เหมือนอย่างที่ป๋องเคยว่าถ้ามันเหมือนถ้าจังหวะมันได้กัน พอดี จังหวะมันดูมันติดพอดีปุ๊บมันก็แบบมันก็คลิกเลยแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมได้โชคดีอย่างผมไม่ได้เห็นอะไรนะแต่ในความรู้สึกมันแบบเคยได้ยินแต่ฟังเขาเล่ามาว่าเรานั่งรถมาขับรถมามีคนมานั่งข้างหลังข ี่ มอเตอร์ไซค์มามีคนเกาะเคยได้ยินเขาเล่าแต่พอมาเจอกับตัวเองแล้วแบบมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ค นลุกตู้เลยพี่แบบ แสดงว่าถ้าพี่ป๋องย้อนกลับไปถามว่าแล้วคิดว่าเป็นวิญญาณใครผมว่าคงไม่มีคำตอบอ่ะเพราะฟังแล้วจากที่เต๋าเล่าแสดงว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของใครอย่างไรนึกออกป่ะแต่ด้วยความที่เต๋าบอกว่าเป็นช่วงวันโกนวันพระก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนเป็นใครไม่รู้เป็นใครล่ ะ แต่บังเอิญมาเจอกับเต๋าพอดี ใช่มาจังหวะมาแจ็คพอตตกกับผมพอดีเพราะผมก็ถามอย่างพวกพี่ที่เขาทำบุญทำอะไรบ่อยๆบางคนก็บอกว่า แถวนั้นมันมีอุบัติเหตุบ่อยมีเขาก็เขาบอกว่ามีน้องที่ทำกู้ภัยก็เคยบอกว่าแถวนั้นก็เพิ่งมีผู้หญิงรถมอเตอร์ไซค์ฟ้ามันก็มีเลยพี่บางคนเขาบอกอาจจะเป็นลมเฮลมพัดไปเจอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครอะไรยังไงแต่ก็แบบแต่แจ็คพอตตอบผมพอดีด้วยความปากไวของเรา อาจจะปากไวด้วยแล้วไปเล่าให้แม่ฟังแม่ว่ายังไงบ้างครับ โอ้ยแม่นั่งขนลุกตู้เลยพี ่อ๋อเหรอตอนนั้นแม่มีคอมเมนต์แม่มีความเห็นอะไรไหม แม่ก็บอกเหมือนกันครับแม่ก็บอกว่าก็น่าจะที่แกไปทักหยาบหยาบอะไร ครับเออก็ไม่แน่ แม่เขาก็บอกพ่อแม่เขาก็บอกว่าเขาคนโบราณเขาก็ว่าได้กินอะไรอย่าไปทักได้ยินเสียงอย่าไปทักแล้วเขาก็บอกเหมือนประมาณว่าแล้วแกไม่ได้ทักปกติด้วยแล้วแกทักมาสารพัดตัดบกอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมว่ามันเข้าใจได้นะมันคือบางคนขี้ตกใจพี่ก็เป็นเต๋าเมื่อที่พี่ตกใจพี่ก็อุทานหยาบคายเลยนะมาหมดนะเหล่าบรรดาสรรพสัตว์นี่มาหมดนะ ใช่แล้วคือตอนมันเลี้ยวปุ๊บมันเจอเลยมันอย่างที่ผมบอกความรู้สึกคือมันเหมือนคนกำขี้มาโปะหน้าที่กินมันเหม็นมากมันปุ๊บนั่นเลย ครับและอย่างนึงที่พี่อยากรู้นะว่าคนที่ทักเราอ่ะอยากรู้ว่านอกจากเขาเห็นเราแล้วเขาเห็นอะไรข้างหลังเราอ่ะอยากรู้ว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กเป็นคนแก่คือถ้าตามเขามาได้แล้วมาช่วยมาบอกหน่อยนะว่าพี่เห็นอะไรอยู่หลังผมวะอะไรอย่างเงี้ย ใช่พ่อแม่ผมยังถามเลยว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไรก ็ คือแต่ถ้าจากที่เขาพูดแบบว่าเป็นผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าลักษณะไหนแม่ผมเขายังถามเลยไม่ถามเขาเลยเห็นเป็นยังไงผมก็แบบโอ้แม่จ๋าอารมณ์นั้นคงจะมีมาถามแล้วนะผมก็มาคนเดียวอย่าง นาทีนั้นไม่มีทางถามแล้วผมเข้าใจเลยแค่เรารู้สึกสงสัยแล้วก็ตกใจแต่คงไม่ได้ไปเพื่อจะไปไล่เลียงถามหรอกว่าเฮ้ยพี่เห็นไม่มีทางประโยชน์นะไม่มีทางหลุดจากเราแน่ๆ ใช่ใช่ครับพี่อ ันนี้เข้าใจเลยอะ อารมณ์คือแบบเหมือนมาทิ้งระเบิดแล้วก็ไปแล้วก็ปล่อยเราแบบแล้วยังไงล่ะแล้วข้างหลังกูไม่มีอะไรคือแบบอึ้งอะพี่มึนทำอะไรไม่ถูก นี่เหตุการณ์ทั้งหมดนะเต๋านะ ใช่ ได้เลยเต๋าเนี่ยบทไหนบอกเล่าไม่เก่งเล่าเก่งเราโอเคเรารู้เรื่องฟังแล้วก็ลุ้นดีเขาถ่อมตัวนี่เจอกันพอบอกว่าเขามีเรื่องผีเขาบอกเขาอยากจะเล่าให้ผมฟังบอกไม่เอาเต๋าอย่ามาเล่าพี่ฟังพี่เป็นคนความจำสั้นเดี๋ยวเองมาเล่าในรายการเลยแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าผมขอเป็นเรื่องแรกนะพี่ป๋องผมขอเป็นดึกๆก็แล้วกันเราบอกเอาได้งั้นเดี๋ยวจัดให้ช่วงมาสักตีหนึ่งกว่าก็แล้วกันจะได้ไม่เคอะเขินนะครับโอเคถือว่าสอบผ่าน มือใหม่ครับมือใหม ่ได้เลยเต๋า thank you เลยนะขอบคุณมากกับเรื่องเล่าแล้วก็ถ่ายนะครับ ครับผมดูแลสุขภาพด้วยที่รักษาตัวเองด้วย ครับผมได้เลยน้องแล้วเจอกันนะครับ ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าไปตลาดผมอาจจะแวะหาของติดไม้ติดมือไปช่วยอีกร่วมทำบุญด้วยกัน Thank you เลยอ่ะเดี๋ยวนึงเต๋ามีข้อความส่งมาจากคุณชิปปี้ BRK12 เขาบอกว่าคุณเต๋าครับทะเบียนรถเลขอะไรครับ อ๋อตอบได้เลยพี ่ได้สิทำไมอ่ะ อ๋อ746ครับออกบ่อยมากเลยแต่ผมไม่เคยโดนเลยชาวบ้านก็ถูกกันครบๆ อ๋อเลข746นะอ้าวอันนี้บอกให้ตามที่เขาถามมากันแล้วกันนะโอเคขอบคุณมากตาขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ป๋อง สวัสดีจ้า ครับพี่ป๋อง สวัสดีจ้า ครับ ตอนนี้เราไปกันที่น้องนัทก่อนครับเรื่องที่บอกว่าส่งที่ตายสวัสดีครับน้องนัท สวัสดีครับพี่ป๋อง น้องนัทครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ แถวอ้อมน้อยคร ับ แถวอ้อมน้อยตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง โอ้ใช้ได้คร ับใช้ได้นะมันเงียบมันวังเวงใช่ไหม ใช่ครับ มันเหมือนเราอยู่ในเมืองร้างเลยใช่ไหม ใช่ครับ แล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครครับเนี่ย อ๋ออยู่คนเดียวคร ับฮะสมาชิกในบ้านหลับไปหมดแล้ว อ๋อเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ เหรออยู่คนเดียวที่อพาร์ตเมนต์เหรอฮะนะครับแสดงว่าละแวกนั้นนี่เงียบกริบไปสิ เงียบกริบเลยครับ เงียบกริบแล้วตอนนี้ต้องทำงานอยู่ไหม อ๋อหยุดแล้วครับผม หยุดแล้วนะครับหย ุ ดแล้วนะทั้งนั้นเราก็ทำตามที่ทางรัฐเขาบอกกันละกันนะฮะพยายามเซฟตัวเองนะครับนะฮะ ครับ น ั้ นฮะปกติฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ครับ เนี่ยเห็นไหม เห็นหน้าด้วย เห็นไหมเห็นหน้าด้วยได้ยินเสียงด้วยเนาะแสดงว่ายุคนี้นะพี่ว่ามัน YouTube หมดเลยเนาะเพราะว่าจากถามมาตอนนี้ไม่ใช่7ใน10นะไม่ได้8ใน10ผมว่านะตอนนี้9ใน10 10ใน10นะทุกคนส่วนมากจะฟังทาง YouTube หมดเลยอาจจะมีฟังทาง FM 101บ้างแต่ว่า แอปพลิเคชันตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาในเรื่องของระบบอะสิอาจจะผมอาจจะต้องปิดแอปพลิเคชันแล้วก็ให้ทุกคนมาฟังทาง YouTube เนอะนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นทางที่ฟังแล้วมันโอเคที่สุดสัญญาณชัดที่สุดแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็เห็นหน้าด้วยเนาะนะครับ ครับ ได้เลยนัดถ้างั้นมาเล่าเรื่องที่ผมฟังหน่อยครับเรื่องที่ว่าส่งที่ตายเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อ14ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ครับผมเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนนะครับ ได้ครับ ปกติผมจะใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นหลักครับพอดีช่วงนั้นก็มีแฟนนะครับปกติก็อยู่ที่กรุงเทพกันนะครับทีนี้แม่ของแฟนนะไม่ค่อยสบายครับแฟนก็เลยขอกลับไปอยู่บ้านนะครับดูแลแม่อะไรประมาณนี้ครับแล้วปกติผมจะเดินทางไปหาเนี่ยเดือนนึงเนี่ยก็จะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับแล้ววันที่เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับครับผมก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับไปที่ชัยภูมิจำได้วันนั้นเป็นวันศุกร์ครับผมลางานครึ่งวันเพราะว่าเป็นวันเกิดของเด็กที่รู้จักครับที่นั่นนะครับครับผมไปถึงก็ช่วงเย็นๆนะครับคือว่าผมพอไปถึงที่บ้านแฟนนะครับผมทำโน่นทำนี่เสร็จก็ประมาณ2 ทุ่มคราวนี้ผมก็เตรียมตัวจะเดินทางไปงานวันเกิดน้องที่อยู่ทางถนนใหญ่ครับดูอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ระยะทางประมาณ3 กิโลครับครับทีนี้ปกติจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ้าน2 คันนะครับแล้วพอมาเช็ครถพอดีว่ามอเตอร์ไซค์คันที่ใช้อยู่ประจำครับมันยางมันแตกครับพี่ป๋องครับแล้วมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์อีก1 คันก็เป็นพูดยี่ห้อได้นะครับ ผมว่าได้นะ ไทน่าครับเก่าๆครับ ครับ พี่ป๋องนะแต่เมื่อก่อนครับไทน่าเก่าๆคันนึง ครับ ทีนี้คืนนั้นนะครับเป็นคืนเดือนมืดแล้วมีแมลงเยอะแยะถ้าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์จะรู้ครับว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่แว่นที่ป้องกันเนี่ยแมลงจะเข้าตาการแต่งตัวของผมนะครับก็ใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงสีดำใส่แว่นแล้วคราวนี้ก็เอารถออกมาลองครับมาลองเปิดไฟมาลองสตาร์ทดูก็โอเคครับไปได ้ คราวนี้ก็ตั้งท่านะครับเตรียมตัวจะเดินทางออกแล้วครับผมก็ออกมาตอนประมาณ2 ทุ่มครึ่ง คร ับครับเพราะทีแรกถ้าเกิดรถสตาร์ทไม่ติดหรืออะไรเนี่ยก็จะให้ทางนู้นเข้ามารับแต่พอดีว่ามันสตาร์ทติดก็จะไปเอง คร ับ ครับพอขี่ออกมาได้ทางออกหมู่บ้านครับคราวนี้ก็จะมาตัดถนนอีกเส้นนึงซึ่งถนนเส้นนี้ก็เปรียบเหมือนถนนเส้นตำบลอะไรประมาณนี้ครับครับเพื่อจะออกไปเส้นหลักครับพอทางออกถนนนะครับออกหมู่บ้านนะครับก็มองไปทางซ้ายมองไปทางขวาถ้ามีรถมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ด้วยตาของเราถูกไหมครับถ้ารถมาด้านหลังเราแสงไฟมันก็ต้องกระทบที่กระจกถูกไหมครับคนขี่มอเตอร์ไซค ์ ครับผมก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะออกไปทางถนนใหญ่นะครับแล้วเลี้ยวขวาไปได้ไม่นานครับพี่ป๋องไฟหน้ารถผมก็ดับ อยู่ดีก็ดับปุ๊บ อยู่ดีดับปุ๊บก็อันนี้คงไม่ใช่ปฏิหาริย์อะไรครับน่าจะเป็นที่รถมันเก่าครับรถดับปุ๊บจอผมก็ดับเพราะว่ามันเป็นคืนเดือนมืดซึ่งมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วทีนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุครับก็คือไปตกหลุมตกบ่ออะไรสักอย่างครับครับผมก็กิ้งขกคะแนนตีลังกาอยู่ตรงนั้นนะครับพี่ป๋องครับช่วงจุดใจเดียวครับมีรถมอเตอร์ไซค ์ มาเทียบรถผมนะครับมาเทียบตรงที่ผมอยู่นะครับแล้วก็มีเด็กวัยรุ่น ครับ ถือไฟหน้ารถนะครับที่มันตกครับที่มันกระเด็นออกไปครับเดินมาถามผมว่าเป็นอะไรมากไหม ครับ แต่สำเนียงเขาคือพูดเป็นภาษาชัยภูมิออกโคราชนะครับครับผมช่วงตอนนั้นคือผมมันแบบว่ามันอลหม่านมันฉุกละหุกมันไม่ได้ทำคิดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ คร ับก็ ก็รู้สึกเจ็บอยู่ครับแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอเราสังเกตไปเรามองไปเราก็เห็นจำได้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อรุ่นมีโอครับคนมีคนขับแล้วก็คนซ้อนเสร็จทีนี้ไอ้น้องเขาก็ถามผมว่าพี่จะไปไหนครับเขาบอกเนี่ยจะไปปากทางแล้วผมก็ตรวจสอบรถนะครับลองเข็นรถดูว่ารถมันยังไปต่อได้ไห ม โอเครถไปต่อได้แต่ว่าไฟอ่ะมันไม่ติดแล้วเด็กไปรุ่นนะครับคนที่ซ้อนนะครับถือไฟแม่ผมเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปส่งเดี๋ยวเขาจะถีบไปส่งครับครับผมก็ขอบใจมากน้องผมก็พูดไปตามเนื้อเลยครับเสร็จทีเนี้ยการถีบรถเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราเป็นผู้ถูกถีบเนี่ยรถมันก็จะหนักมันจะโดนถีบครับ ถูกต้อง ครับตอนนี้ระยะทางเหลือประมาณ2กิโลครับแต่ก่อน2กิโลเนี่ย ครับ อีก500เมตรเนี่ยมันจะมีโค้งครับโค้งตัว S ครับพี่ป๋อง ครับ ระหว่างที่ถีบอยู่นะโอเคเราก็รู้ว่าเขาถีบแล้วเราก็มองด้วยมองกระจกด้วยแล้วก็เห็นเขาไอ้ถีบเพราะรถมันก็หนักด้วย ครับ แต่พอใกล้ถึงตรงโค้งเนี่ยครับรถผมก็เบา ครับ เบาในที่นี้หมายความว่าเขาไม่ได้ถีบรถผมแล้วครับครับผมก็กำลังจะหันไปแบบขอบคุณนะครับหันไปเหมือนจะขอบคุณว่าโอเคขับส่งตรงนี้ก็ได้เพราะว่าหลังจากโค้งเนี่ยปุ๊บมันมีไฟแล้วครับมันจะมีไฟทางแล้วผมก็หันกลับไปครับไม่เจอครับ หายไปแล้ว หายไปแล้วครับ หายทั้งคนทั้งรถ หายทั้งคนทั้งรถถ้าจะขี่รถกลับนะครับโหนี่พูดยังขนลุกขี่รถก็ต้องเห็นไฟท้ายถูกไหมครับ ถูก ข้างทางไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะมันเป็นทางลาดมากที่จะลงไปมันเป็นศอกเป็นนาครับเป็นคันนาสองข้างเลย ค ือไม่สามารถลงข้างทางได้แน่นอนแต่ณเวลานั้นนะครับพี่ป๋องผมไม่ได้คิดเรื่องปีศาจนั้นนะครับผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าโอเคเขามาส่งเราก็ขอบคุณแล้วแหละแล้วเราก็จะไปให้ถึงจุดหมายครับโอเคครับผมก็ต่อไปครับเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงจุดหมายพอไปถึงจุดหมายโอ้โหน้องๆมันก็ตกใจครับตกใจที่นี่คือสภาพผมนี่คือเละมากครับ เละคือ เละคือผมใส่เสื้อดำกางเกงดำนะครับแล้วผมหกคาเมนตีลังกาครับแล้วเลือดผมเนี่ยตามข้อศอกข ้ อเท้าแล้วก็ตรงซอกคอเนี่ยคือมีแต่เลือดออกมาทั้งนั้นแล้วคือมันตีลังกาคือตอนหน้าเวลานั้นเราเหมือนจะไม่เก็บนะครับ แต่พอมาดูอาการคือโอ้โหมันได้เรื่องเหมือนกัน คร ับ ครับครับผมก็เลยก็ถามว่าเอ้าพี่นัทไปพักกับใครมาอะไรประมาณนี ้ ผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดครับเล่าที่เล่าพี่ป๋องฟังเนี่ยเล่าให้น้องมันฟัง คร ับ น้องมันก็มองหน้ากันครับแล้วมันก็บอกว่าน่าจะใช่ชัวร์แล้วล่ะ เดี๋ยวนั้นน่าจะใช่คือ น่าจะใช่เลยก็คือผมบอกเนี่ยเป็นรถมีโอนะเนี่ยมีเด็กวัยรุ่น2คนอะไรเขาบอกน่าจะใช่ที่เพิ่งตายไปเมื่อ 2-3 เดือนก่อน เฮ้ยน่าจะใช่2คนนี้ที่เคยตายไปเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเหรอ 2-3 เดือนก่อน อ๋อ 2-3 เดือนก่อน ใช่ครับ เดี๋ยวนะเหตุการณ์คืออะไรฮะ 2-3 เดือนก่อนเมื่อ 2-3 เดือนก่อนมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเด็ก2คนนี ้ครับเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังครับวันนี้พอเช็คไปนู่นนี่นั่นก็โอเคครับก็อันนี้ก็กลับพออะไรเสร็จก็กลับมาที่บ้านพอวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้เล่าให้แฟนฟัง อะไรครับแฟนก็สรุปแล้วว่าเด็กสองคนนะครับก็เป็นหลานของแฟนครับที่เสียชีวิต อ๋อเป็นหลานแฟนเหรอ ใช่ครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันจุดใต้ตำตอมากเป็นหลานแฟนที่เสียไปเมื่อสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานะ ใช่ครับ เดี๋ยวน้องไปเสียยังไงอ่ะ ขอแข่งรถกันครับแล้วรถเสียตรงโค้งนะครับตรงโค้งตัวที่ผมบอกครับรถอุบัติเหตุตรงนั้นนะครับตายทั้งสองคน ตายทั้งคู่เลย ตายทั้งคู่เลยครับ เดี๋ยวนะตอนที่นัดไปเล่าให้แฟนฟังอ่ะแล้วแฟนบอกว่าเป็นน้องตอนนั้นเราตกใจไหม ตกใจครับแต่เป็นการเจอผีที่ไม่กลัวนะครับพี่ป๋องเพราะว่าผมถือว่าเขามาช่วยนะ เอาความจริงตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่าเขาเป็นผีด้วยอ่ะ อ๋อตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นผี ครับ ตอนนั้นคิดว่าเป็นคนนะครับ ยังไงก็คิดว่าเป็นคน 100% น่ะเหมือนมีคนมาช่วยอ่ะ ถือไฟหน้ารถมาให้ก็ต้องมีคนดิครับ ใช่ไม่มีทางที่ว่าเป็นผีเด็ดขาดเลยอ่ะไม่แล้วถ้าตอนที่น้องชายเขาเสียไปน้องแฟนเขาเสียไปเนี่ยตอนนั้นตัวของน้องนัทไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับ อ๋อเป็นหลานนะครับไม่ใช่เป็นน้องนะคร ับ ตอนนั้น เป็นหลาน เขาเสียเราไม่รู้เรื่องเลยว่าหลานเขาเสีย ไม่รู้ก็คือเป็นหลานเลยคือในเครือญาติเป็นน้องอะไรเงี้ยคือเป็นแบบเครือญาติกันนะครับก็คือศักดิ์คือหลานนะครับตอนนั้นไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าถ้าไม่ได้แบบโดยตรงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่เพราะคบกันเลยครับ อ๋อถ้าเป็นหลานแฟนก็คือหลานห่างๆแหละ ใช่ครับอะไรประมาณนี้ครับ อ๋อก็ไปซิ่งกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู ่ใช่ครับ อ๋อ ลองพี่ป๋องลองรู้สิครับว่าถ้าเกิดณเวลานั้นน้องสองคนเนี้ยเขาไม่มาช่วยผม จะเป็นยังไง ผมจะเป็นยังไงใช ่ คืนเดือนมืด ครับ แต่งตัวอย่างนั้นขอความช่วยเหลือจากใครจะช่วย ใช่ ผมว่ามันน่ากลัวกว่าครับ เดี๋ยวนั้นแล้วน้องสองนี่ไปเขาไปประสานงานหรือเขาไปเสียชีวิตได้ยังไงอะครับ อ๋อคือแข่งกันแล้วก็เกี่ยวนะครับ เกี่ยว ใช่ครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาแค่เจ็บครับไม่ถึงเสียแต่ว่าน้องสองคนเนี้ยน่าจะไปชนกับไปตรงอะไรวะที่กั้นนะครับที่กั้นโค้งครับ ครับ แล้วมีอีกอย่างครับที่ลืมบอกไปว่าไอ้ตรงที่ผมเนี่ยนะครับตอนเช้าอีกวันนึงมาดูที่ผมไปตีลังกานะที่รถเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันเป็นตรงข้างวัดนะครับเป็นศาลนะครับครับเป็นศาลอยู่ข้างวัดนะครับ ตรงจุด ไฟดับตรงนั้นปุ๊บแล้วก็ตีลังกาตรงนั้นเลยครับพี่ป๋อง แต่เราก็ยังคิดในแง่ดีนะว่าไอ้ที่ไฟดับคงอาจจะเป็นเพราะว่ามันเสื่อมสภาพมันเสียมาแล้วคงไม่ได้คิดเรื่องผีนะ ณเวลานั้นไม่ได้คิดครับ แสดงว่าวิญญาณของเด็กสองคนนี้ก็ถือว่ามาด้วยเจตนาที่ดี โอ้ผมต้องคิดว่าเป็นเจตนาที่ดีมากๆครับเพราะว่าผมก็ทำบุญทำอะไรให้แล้วก็นึกถึงตลอดครับเพราะว่าพอมานึกย้อนดูถ้าไม่มาช่วยเนี่ยโอ้โหเรายิ่งหนักเลยครับ นะครับนายบองถามหน่อยหลังจะเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ผ่านไปเส้นนั้นอีกไหม อ๋อก็ยังไปอยู่เรื่อยๆครับเพราะปี49เนี่ยผมเจอสองเรื่องหนักๆแต่เรื่องนี้ถือว่าเบาๆครับคือแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่หนักกว่านี ้อ้าวแล้วเปิดมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแสดงว่าครั้งหน้าต้องเอาเรื่องหนักๆนะมาเล่าให้พี่ในรายการฟังนะวันนี้เราเปิดด้วยเรื่องที่ไม่หนักก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าต้องกลับมาเรื่องหนักๆนะอ๋อแสดงว่าช่วงปี49นี่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายเหตุการณ์เลยหรออ๋อ เจอ2ครั้งเนี่ยครับ 2เหตุการณ์ที่ว่านี้ใช่มั ้ยมีเหตุการณ์ที่1แล้วก็เหตุการณ์รอบแรกเดี๋ยวเราให้ฟังครับผม ได้ครับถ้างั้นท้ายนิดหนึ่งแสดงว่าเส้นทางนี้หลังจากเจอน้องสองคนนี้แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสผ่านเส้นทางนี้แต่ก็ไม่เจอน้องเขาอีกแล้ว อ๋อไม่ได้เจอครับพอดีว่าเขาก็ทำถนนแล้วก็มีไฟคราวนี้ก็มีไฟมีเอาไปติดไฟติดอะไรแล้วแต่ว่าโค้งตรงนี้ครับคือเขาล่ำลือกันมานานแล้วครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่ผมเนี่ยไปแค่อยู่วันสองวันผมก็กลับมาทำงานแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นแหละเขารู้กันอยู่แล้ว เขามีชื่อจำเพาะไหมว่าคือโค้งอะไร เขาเรียกกันโค้งสามเกลอครับ เขาเรียกว่าโค้งสามเกลอแสดงว่าชื่อสามเกลอนี้พี่เดานะอาจจะมีเพื่อนสามคนมาเสียชีวิตตรงนี้มั้ย ถูกต้องครับพูดแล้วขนลุก อันนั้นเป็นปฐมบทครับที่ว่าน่าจะเป็นตาย3คนครั้งแรกอ่ะเขาเลยเรียกว่า3เกลอครับ ก็เลยว่าโค้ง3เกลออาจจะมีเคยเด็กไปเสียชีวิตตรงนั้นเนอะเอาเดี๋ยวครั้งหน้าต้องกลับมาพร้อมกับประวัติเรื่องนี้นะอยากฟังนะเรื่องโค้ง3เกลอเนี่ยเอามาไล่พี่ป๋องฟังหน่อยแล้วก็เหตุการณ์ที่ว่าหนักๆอีกเหตุการณ์นึงนะเร ื่อง วันที่พี่ป๋องมาก็ได้ครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกวันที่พี่ป๋องมาวันที่น้องตั้นหรือน้องขวัญจัดก็ได้ คร ับ แต่ว่าถ้าใจดีอ่ะถ้าใจดีเอามาเล่าวันที่พี่ป๋องจัดจะได้นึกถึงไอ้เหตุการณ์นี้ด้วยไงไอ้เรื่องของโค้งสามเกลอไง เพราะว่าไอ้คนน้องที่เจอเนี่ยก็อยู่ที่วงเล่าครับเพราะว่าเป็นคู่เขยกันครับ อ๋อเหรอ เขาเป็นเหมือนเป็นคู่เขยกันนะครับ เขาไปรอที่วงเล่าก่อนไอ้รถที่ว่ารถคันที ่ มอไซค์คันที่ยางรั่วครับน ั่ นแหละครับคือรถเขาแต่ว่าเขาให้ไอ้เพื่อนมารับไปก่อน เอาเดี๋ยวไปติดตามฟังในครั้งหน้านะสุดท้ายครับนัดครับเด็กสองคนนี้ทวนอีกทีนึงเป็นเด็กผู้ชายสองคนอายุอนามประมาณเท่าไหร่ อ๋อ17กับ19ครับ 17 19 17กับ19ครับ ตอนที่เสียชีวิตนะครับ คือที่พี่ป๋องถามเพราะรู้มั้ยเรื่องที่นัดเล่าเนี่ยมันละไม้คล้ายกับที่ป๋องเคยเจอที่ซอยแบลลิ่งเมื่อนานมาแล้วแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเลยครับตอนอันนี้พี่แต่เรื่องที่พี่เล่าบ่อยนะไปออกรายการไหนพี่ก็ไม่จะเล่าเรื่องนี้นะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ตอนสมัยที่พี่เรียนรามครับแล้วก็เนี่ยก็ไปที่บ้านเพื่อนอย่างเงี้ยไปนั่งดื่มนั่งกินนี่แหละแล้ววันนั้นก็ปรากฏว่ากับแก้หมดแทนที่จะให้รุ่นน้องไปซื้อเราก็พาอยากจะไปซื้อเองนะเคยไปซื้อหน้าปากซอยก็เข้าไปซื้อในซอยแล้วระหว่างไปก็น้อยคนไปด้วยขับมอเตอร์ไซค์ไปฮะอยู่ดีปรากฏว่าเราก็เห็นเป็นเหมือนกับมีใครไม่รู้ใส่ชุดขาวนั่งแล้วก็ก้มๆไหว้ๆอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับตัวนั้นมันจะเป็นพวกสารพระภูมิหักพังๆอ่ะครับระหว่างนั้นปรากฏว่าขับใครรถเสียก็มีเด็กคนนึงเด็กผมยืนยันว่าผมไม่ได้ถึงเรื่องผีเลยเป็นเด็กคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเหมือนกันแต่ออกมาจากไหนไม่รู้นะแล้วก็มาช่วยเราสตาร์ทตั้งนานไม่ติดนัดคุ้มฟังเด็กคนนี้มันขึ้นมาข้อมอเตอร์ไซค์นะมาสตาร์ททีเดียวติดเลยทีเดียวติดเลยฮะแล้วก็ไอ้ดีใจยังจับตัวจับแขนจับหัวเขาอยู่เลยนะแล้วก็ขับไปยิ่งลึกร้านยิ่งมืดไอ้ที่เปิดไม่มีร้านไหนเปิดเลยเราก็เลี้ยวรถกลับมาเนื่องจากจะเสียที่เดิมนะปรากฏมอเตอร์ไซค์มาเสียที่เดิมฮะเสียที่เดิมที่นั้นแหละแล้วก็เอาตอนกูไม่รอแล้วกูเข็นรถหนีเลย